ต่อจากนี้ไปเป็นการอารมณ์ธรรมชาเรื่องโพธิปักขียธรรม37ตอนที่3โดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2536เนื่องในงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่16ณพุทธสถานศรีสะอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ อาตมาได้ขยายความแค่คำว่าสตินะอาตมาตั้งหลักที่โพชฌงค์7แล้วก็ขยายความแค่คำว่าสติแล้วก็ได้ช้อนใช้คำว่าสติลงไปถึงคำว่าสติสัมโพชฌงค์เพราะสติมีหลายขั้นสติมันมีหลายระดับแล้วพอขยายไปเป็นสัมโพชฌงค์สติสัมโพชฌงค์อัตถะขยายเนื้อหาขยายตัวอย่างขยายความเป็นไปจนกระทั่งให้เห็นว่าสตินั้นมันคือจักรจะเป็นจักรแก้วหรือจะเป็นจักรคนอย่างไรจะเป็นจักรไม่ใช่แก้วเป็นจักรอะไรนะโบราณเขาเรียกว่าเลวคือขี้ดีคือแก้วเพราะงั้นก็จักรขี้ไม่ใช่จักแก้วเอาจริงๆโบราณเขาเปรียบเทียบนี่เลวเหมือนขี้ดีเหมือนแก้วนั่นเลวนี่เป็นขี้ดีนี่เป็นแก้วเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเป็นจักเลวมันก็คือจักขี้ไม่ใช่จักแก้วทีนี้จักที่เป็นอย่างไรจักที่มันคือกลไกมันเกิดกลไกแล้วในสังคมก็เป็นกลไกสติก็เป็นกลไกถ้าสติไม่มีกลไกของธรรมวิจัยไม่มีกลไกของวิริยะเป็นองค์ประกอบเป็นเฟืองเป็นโซ่เป็นแกนเป็นลูกสูบเป็นอะไรอยู่แล้วแล้วก็เกิดปฏิสังเคราะห์หรือปฏิสัมพันธ์อยู่สตินั้นไม่มีทางจะเป็นสภาพที่สมบูรณ์ข้อสำคัญจะต้องมีบทบาทสตินี่มีบทบาทของธรรมวิจัยมีวิริยะแล้วก็ตรงธรรมวิจัยนี่ก็จะต้องมีหลักแกนของสมาธิฐิมีหลักแกนของสมาธิฐิเหมือนมรรคองค์8ต้องมีสมาธิฐิมีสมาวายามะมีสมาสติเพราะสติตัวนี้จะต้องประกอบด้วยสมาธิฐิประกอบด้วยสมายาวะต่อวายามะก็คือพยายามหรือประกอบไปด้วยสัมโพชฌงค์ก็ต้องประกอบไปด้วยวิริยะต้องประกอบไปด้วยธรรมวิจัยทีนี้สติทวนอีกนิดนึงสติธรรมดาสามัญของคนเนี่ยก็คือสติธรรมดาคนไม่เป็นบ้านี่เรียกว่าคนมีสติแต่เป็นสติธรรมดาสามัญสำนึกเขาจะมีกิเลสเขาจะมีความต้องการเขาจะมีโลภโกรธหลงยังไงเขาก็เป็นไปตามอารมณ์ของเขาที่เขาจะเป็นไปตามที่เขารู้สึกสำนึกเป็นสามัญสำนึกกระทบสัมผัสอย่างโน้นอย่างนี้อะไรเขาก็เป็นไปตามนั่นแหละเพราะฉะนั้นคนธรรมดาปุถุชนเนี่ยจะมีสติเป็นปุถุชนสติอย่างนี้ไม่ใช่สติสัมโพชฌงค์เลยยังห่างแล้วก็เป็นสติของปุถุชนปุถุนี่แปลว่าหนาธรรมดาสามัญของปุถุชนหรือคนธรรมดาธรรมดานี่แม้จะมีสติอย่างไรก็เป็นสติที่ก่อกิเลสอยู่ตลอดเวลาสั่งสมกิเลสโกรธเพิ่มขึ้นโลภเพิ่มขึ้นราคะเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเลยล่ะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะคนที่ไม่ได้สังวรระวังไม่ได้มีการศึกษาทางด้านที่จะลดละจางคลายอะไรลงมาไม่มีวิธีการแม้แต่ความรู้ก็ไม่มีว่าจะต้องสังวรระวังให้ลดให้ละจริงๆแล้วก็ไม่มีผู้ใดเลยขอยืนยันว่าไม่มีผู้ใดเลยที่จะมีชีวิตแต่ละวันแต่ละวันนั้นไม่เพิ่มกิเลสขอยืนยันไว้ณที่นี้และที่ทุกๆแห่งเพราะฉะนั้นผู้นั้นจึงได้ชื่อว่าปุถุชนคนจะต้องหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นแล้วคนในโลกนี้หรือปุถุชนในโลกนี้จึงเดินสู่นรกหรือวนเวียนในวัฏฏะสงสารที่พระเจ้าตรัสไว้ในสังยุตตนิกายที่เคยเอามายกบ่อยๆว่าไม่มีผู้ใดเลยที่ตายแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ได้ง่ายๆ หรือจะได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกได้เกิดกลับมาเป็นมนุษย์อีกส่วนมากตายแล้วไปนรกไปใช้หนี้นานไปใช้หนี้อยู่ในนรกนี่นานอาตมาใช้พูดเป็นภาษาบุคลาธิฐานภาษาธรรมาธิฐานในนรกก็คือสภาพที่คนเราเนี่ยตายแล้วเนี่ยมันจะต้องไปรับในวิบากที่ตัวเองติดยึดในตัวเองเกาะเป็นของตนทั้งนั้นน่ะเราจะต้องอยู่อย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่มีแรงที่จะขยับขยับออกที่อาตมาพยายามอธิบายพอลำลองให้ฟังว่าจิตวิญญาณมันเป็นอย่างไรจิตวิญญาณเนี่ยเรานึกถึงเวลาเราตกภพหรือเวลาเราเองเราติดยึดในความพยาบาทเราจะกลุ่นพยาบาทอยู่นั่นแหละกลุ่นก็มันก็วางไม่ออกอ่ะนั่นจิตของคุณเองเป็นนะนั่นคือนรกของคุณคุณกลุ่นอยู่เท่าไรคุณเคืองคุณเศร้าหมองคุณก็นั่งเศร้าหมองไม่เศร้าหมองเห็นอะไรอะไรใครก็มันก็คลายไม่ออกนั่นเป็นจิตจริงขนาดที่คุณมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายซึ่งได้รับสัมผัสอันอื่นที่จะมาชวนออกไปสิ่งที่บันเทิงก็จะชวนออกไปบ้างสิ่งที่ชักจูงให้ออกไปจากไอ้ที่คุณมุ่นอยู่เนี่ยคุณเกาะอยู่ในอารมณ์ที่คุณเคืองโกรธอาฆาตเคียดแค้นนี่นะคุณก็มุ่นอยู่ตรงนี้เห็นโน่นเห็นนี่ที่เป็นสิ่งที่เบิกบานร่าเริงหรือเป็นสิ่งที่จะจูงดึงไปคุณก็ไม่คลายอ่ะจิตคุณก็จะอยู่อย่างนั้นน่ะมันก็ผูกพยาบาทผูกเครื่องผูกแค้นผูกโกรธติดอยู่อย่างนั้นน่ะนี่คือจิตนี่คือกิเลสเรียกมันว่าจิตนี่ที่จริงเป็นจริงๆจิตมันเป็นธาตุดีเป็นกุศลธาตุแต่ว่ากิเลสนี่มันเป็นอกุศลธาตุมันเหมือนกันมันคล้ายกันนะมันอยู่ด้วยกันมันนานแล้วจะเป็นเกือบจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกิเลสกับจิตเนี่ยแต่มันเจ้ากิเลสเนี่ยมันแปลงตัวเข้ามาแทรกแซงอยู่ในจิตเราเหมือนมันเป็นเราแล้วมันใช้งานเรามาหัวปักหัวปำมานานับชาติแล้วเพราะมันจะเกาะอยู่งั้นน่ะฟังตรงนี้ดีๆแล้วคุณจะเข้าใจเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ได้ดีขึ้นมันก็จะเกาะฟังดีๆแล้วคำเกาะคำว่าเกาะว่ายึดนี่คุณไม่มีอินทรีย์ไม่มีพละไม่มีกำลังไม่มีแรงไม่มีความสามารถที่จะปล่อยคลายมันออกเปลี่ยนแปลงมันไปมันก็จะมุ่นอยู่งั้นแหละนั่นคือนรกของคุณคุณก็อาฆาตคุณก็ทุกข์อยู่งั้นคุณก็โง่อยู่งั้นน่ะคุณก็ดักดานอยู่งั้นน่ะขนาดคุณมีตาหูจมูกลิ้นกายนะที่จะปิดเป็นทิศทางที่จะระบายหรือว่าดึงจูงออกไปอื่นแต่ถ้าคุณตายจริงแล้วนะจิตของคุณไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายนะจิตคุณไม่มีนะแล้วจิตคุณจะเป็นตัวจริงของความมุ่นอยู่อย่างนั้นแหละคุณจะเคืองอย่างไรคุณก็จะเคืองอยู่งั้นคุณจะแค้นอย่างไรคุณจะแค้นอยู่นั้นคุณเศร้าอย่างไรคุณจะเศร้าอยู่งั้นคุณจะพยาบาทอาฆาตอย่างไรคุณจะพยาบาทอยู่อย่างนั้นแล้วนับเวลายากคุณเกาะอยู่เท่าไหร่ก็คุณนั่นแหละคุณจะเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ได้โดยอินทรีย์พละของคุณก็ของคุณนั่นแหละถ้าคุณไม่พยายามสลัดพยายามแก้ไขพยายามให้มันเปลี่ยนแปลงออกไม่ได้และคุณไม่ได้ฝึกไม่ได้ปรือหรือฝึกปรือมาก็ยังอ่อนแอคุณก็ยังอยู่ในนรกตรงนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างที่คุณเป็นนั่นแหละตอนตายเนี่ยไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีอะไรแล้วมีแต่จิตแท้ๆอยู่ในภพคุณเป็นอย่างนั้นแล้วนะคือนรกนรกนี่ของใครของมันอยู่ที่นั่นแหละมันอยู่ที่ไหนไม่มีที่มาที่ไปหรอกไม่มีเหนือไม่มีใต้ไม่มีสถานที่ไม่มีตัวตนนรกคือความเป็นอาการที่คุณเป็นอย่างนั้นน่ะคุณจะจมอยู่อย่างนั้นอีกนานเท่านานเลยถ้าคุณยิ่งไม่ฝึกสลัดออกไปฝึกปล่อยคลายไม่ฝึกแก้ไขคุณก็จะดำดิ่งอยู่ตรงนั้นน่ะนี่คือสายโทสะสายพยาบาทสายราคะก็เหมือนกันจะไปนึกฝันหวานเหมือนกามนิตเหมือนวาสิทธิโอ้ยสวรรค์แหมสุขจริงสุขจริงคุณก็หลงไหลนี่เป็นกิเลสชนิดหลอกล่อสุขัลลิกะกามสุขัลลิกะโอ้สุขจริงมีความสุขที่มีความรักมีราคะได้พบกันทำไมรบพันก็ไม่ได้พบกันก็ทุกตรงที่ห่วงหาอาวรไม่ได้พบเธอไม่ได้เห็นหน้าเธอมันก็ทุกซ้อนพอได้เห็นหน้าเธอก็ชื่นกามนิกวาสิทธิที่เป็นนิยายเนี่ยมันจะไปเจอกันที่ดอกบัวที่ว่าจะโผล่ขึ้นมาเจอกันอย่างที่เขาเล่าเป็นนิยายหรือไม่ยังไม่รู้เลยแล้วมันจะไปเจอกันได้ยังไงจิตวิญญาณมันไม่มีจะไปเจอกันหรอกลงอย่างนั้นแล้วก็เป็นอารมณ์เท่านั้นเอง มันไม่ได้ไปอยู่ที่ดอกบัวแล้วก็ดอกบัวโผล่ไปเกินจะเอ้าเจอแล้วมาแล้วเหลือวาสิทธิไม่ใช่หรอกไอ้นั่นมันนิยายเพ้อฝันมันก็คือของเราอัตตาอัตภาพของเราเราฝันว่าสุขก็สุขเหมือนกับคุณฝันเจอแล้วในฝันมันไม่มีตัวจริงหรอกไม่มีจะไปเจอกันไปแต่งงานอยู่ในเมืองสวรรค์ไม่มีสวรรค์ก็คืออารมณ์ของจิตนรกก็คืออารมณ์ของจิตและสวรรค์นั้นคือสวรรค์ลวงด้วยเป็นสุขคลิกะอลิกะนี่แปลว่าหลอกแปลว่าลวงสุขบวกสมาธิกับอลิกะนี่ก็เป็นสุขคลิกะแปลว่าสุขที่หลอกลวงลวงเติมกามก็ให้มันเต็มแบบก็เป็นกามสุขคลิกะก็สุขแบบกามนี่แหละแบบใคร่อยากแล้วก็รู้สึกว่าได้บำบัดอารมณ์เพราะนั้นเมถุนสังโยคในระดับที่5นี่นั่งฝันเอาคิดเอาสวรรค์เนี่ยว่าเรียกว่าสำเร็จความใคร่ในทางความคิดสำเร็จความใคร่ในทางอารมณ์ไม่ต้องไปพึ่งอะไรอยู่ในกับตัวเองเหมือนไส้เดือนน่ะผสมพันธุ์กันเสร็จในตัวเองไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยสิ่งอื่นเป็นอย่างนั้นเพราะใครที่ไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้ละล้างไม่ได้มีอินทรีย์พละนะคุณจะจมติดสวรรค์ก็ติดอยู่อย่างนั้นติดนรกก็ติดอยู่อย่างนั้นและเป็นของหลอกด้วยหมดอารมณ์หมดอินทรีย์หมดอำนาจของความเกาะกุมคุณเคยสุขเพราะอารมณ์นี้คุณสุขประเดี๋ยวคุณก็จางคลายประเดี๋ยวก็เบื่อประเดี๋ยวก็เซ็งเดี๋ยวเปลี่ยนกลับมันก็มาใหม่มันก็จะไปในอะไรใหม่ที่คุณถ้ายังมีความปรารถนาความต้องการคุณก็จะไปสู่ความต้องการความอยากความใคร่ชนิดใหม่เปลี่ยนหมุนวนอยู่อย่างนั้นไม่รู้แล้วไม่รู้รอดนับเรื่องที่อยากนับเรื่องที่อยากจะเป็นจะมีจะได้ไม่ทวนด้วยนั่นแหละคือความดิ้นอยู่อย่างนั้นนานาสารพัดโง่ดักดานอยู่อย่างนั้นมานานแสนนานแม้เรามาศึกษานี่ก็เลิกละออกมาได้บ้างไม่ได้บ้างผู้ได้ก็ดีผู้ไม่ได้ก็จะจมอยู่อย่างนั้นแหละอีกกี่ชาติก็จะจมอย่างนั้นจมอยู่ใครอยากในลาภในยศในสรรเสริญในรสอร่อยของตาหูจมูกลิ้นกายใจรวมเสร็จเรียบร้อยสัมผัสเสียดสีอันสมบูรณ์แบบเป็นเมถุนต่างๆนานาอะไรก็แล้วแต่สมอยากสมใคร่อยู่แค่นั้นน่ะนั่นคือสัตว์โลกตั้งแต่เดรัจฉานมาจนกระทั่งถึงคนชั้นต่ำที่ยังไม่มีวิชายังไม่มีสมาธิยังไม่มีการลดละเลิกออกก็จะจมวนเวียนอยู่อย่างนั้นหนักหน้าหนักตาไปเท่าไหร่ก็เป็นไปอยู่อย่างนั้นอย่างดีก็ได้สมใจได้ดีที่สุดมีอำนาจมีลาภมีเงินมีทองมีทรัพย์สริงคารอยากได้อะไรฉันก็ใช้อำนาจเงินใช้อำนาจของอำนาจมันมีอำนาจในอำนาจเหมือนกันเหมือนอย่างเป็นฮ่องเต้ใหญ่เงี้ยมีสิทธิ์ขาดสมบูรณาญาสิทธิราชนี่ไปเอามาหาผู้หญิงมาให้ฆ่าเท่านั้นเท่านี้เท่าไหร่ก็ได้หรือว่าจะไปข่มขู่แย่งชิงเอาบ้านเอาเมืองเอาทรัพย์สินคานของใครฉันก็ไปเบ่งไปทับเอาอะไรนี่เป็นต้นก็เป็นอำนาจบาดใหญ่ที่จะต้องการอะไรฉันจะต้องเอาให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างกับอำนาจเงินแต่ไหนแต่ไรก็เป็นอย่างนั้นมานานนับกับการก็เป็นอย่างนั้นนั้นคำว่านรกคำว่าสวรรค์ต้องพยายามทำความเข้าใจให้ดีอาตมาเคยสมมุติเหมือนกับคุณถูกผีอำนอนถูกผีอำพอถูกผีอำแล้วมันทุกข์ก็ดิ้นออกดิ้นมอมันทุกข์มันคุณจะถูกผีอำโดยลักษณะไหนก็ตามแต่ผีเหยียบอกหรือว่าคนทุกข์คนร้อนชนิดไหนก็ตามใจคุณก็ดิ้นในขณะที่คุณมีร่างกายมีขันธ์5มีสุรภาโวมีองค์ประกอบมันเยอะแยะอย่างนี้คุณก็ดิ้นมันก็มีทางออกรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาไอ้ภพก็แตกก็ค่อยยังชั่วผีอำก็หายไปค่อยยังชั่วพอได้ออกมาสู่อีกภพหนึ่งภพตาหูจมูกลิ้นกายทีนี้ถ้าคุณตายแล้วคุณมีแต่วิบากนะถ้าคุณตกไปในภพเหมือนกับตัวภพผีอำนะทีนี้คุณก็ดิ้นมันไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายให้คุณออกทีนี้คุณก็ดิ้นอยู่นั่นไปอีกเลยไม่ใช่ปีหนึ่งไม่ใช่ร้อยปี ดิ้นอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ร้อยปีธรรมดาร้อยปีนี่สั้นนักของภพของวิญญาณไม่รู้เอาผ้าใยบัวมาลาดที่ภูเขาให้ภูเขาสึกภูเขาเวบุละนะที่สูงลิ่วนี่นะเทียบเมฆนี่นะยอดเทียบเมฆเนี่ยเอาผ้าใยบัวซึ่งละเอียดนะผ้าใยบัวนี่ไม่ใช่ผ้าแต่ตะแกรงคือผ้าใยบัวนะละเอียดมาลาดมาให้ภูเขานี่สึกไปทีนึง100ปีก็มาผ่าอีกทีนึงมันสึกไปจนกว่าภูเขานี่จะราบเป็นหน้ากรนรกับหนึ่งนานเท่าไรคุณก็นับเอาเองเอาตัวเลขไหนมาคูณก็ไม่รู้คุณก็นึกเอาเองก็แล้วกันนี่อีกท่านอาจจะอธิบายกลับนี่ท่านอธิบายอีกหลายในหลายอย่างนี่แล้วประเด็นพระประกาศมีกี่เม็ดล่ะนั่นแล้วก็มาร้อยปีก็มาออกเม็ดนึงร้อยปีก็มาออกเม็ดนึงกว่าจะหมดกองถ้าอธิบายหลายในกลับนึงมันนานเท่าไหร่ซึ่งมันคาดไม่ได้เลยนะเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่จริงมั้งเท่านั้นเองแต่เราคาดไม่ออกหรอกเมื่อก็เราจะคาดไม่ได้หรือว่าคนเรานี่จะอายุยืนต้องเป็นหมื่นปี 80,000 ปียังไง80ปีนี่ก็จะตายอยู่แล้ว 80,000 ปีมันจะอยู่ยังไงมันจะอยู่ได้หรือมันจะเป็นไงคุณคาดไม่ถึงหรอกคุณคาดไม่ถึงเพราะงั้นเราก็อย่าไม่จะไปคาดเลยคาดแล้วเราก็ไม่รู้จริงไม่จริงไม่รู้ใครมาตัดสินให้เราได้เราเอาแต่ปัจจุบันนี่ดีเข้าใจความจริงนี่ให้ถูกต้องเพราะประมาทไม่ได้หรอกใครที่ไปนั่งเกาะนั่งยึดอยู่ก็เราเองเกาะยึดเราโกรธคนนี้เคืองคนนี้เราก็โกรธก็เคืองกันแล้วก็ไม่ปล่อยชังจริงเลยชังจริงเลยแหมเขาเลวงี้เขาเลวงี้ก็เขาเลวมันเรื่องของเขาหนักหัวคุณตรงไหนคุณไปเอามาหนักหัวคุณเองมันโง่จริงๆนะเขาจะเลวยังไงมันก็เรื่องของเขาเขาทำท่าโน้นก็ทำอย่างนี้แหมไม่ถูกตาเลยไม่ถูกมันก็เรื่องของคุณน่ะคุณโง่ของคุณเองมันไม่ถูกคนอื่นเขาวางได้ก็เขาเป็นของเขาก็เป็นของเขาไม่ถูกตาไม่ถูกหูก็มันถูกที่จริงอ่ะคุณเองไปยิ่งไปยึดมาคุณไปเห็นเขาแล้วคุณก็หยิบมาเองนะโง่สะบัดเลยไอ้ความโง่นี่เห็นโง่จริงๆอาตมาเห็นแจ้งแล้วมันโง่จริงๆไปถือมาทำไมไปยึดมาทำไมไปผูกมาทำไมแล้วมันก็ผูกอย่างเงี้ยเป็นเวรานุเวรแก่กันและกันไปไม่รู้กี่ชาติถ้าไม่อภัยถ้าไม่วางไม่ปล่อยไม่ยอมนะมันก็เป็นงั้นน่ะมันมีกิเลสซ้อนกันเพราะเหตุเราไปเพ่งคนนี้เพราะไอ้คนนี้มันเป็นคู่ที่มันมีชิ่งกระทบอะไรต่างๆกันเพราะไอ้คนนี้มันมาแย่งของรักเราเราก็เลยโกรธมันจัดกว่าถ้ามันไม่ใช่เราก็ไม่โกรธจัดกว่าทั้งที่บางทีคนนี้เนี่ยไม่ได้เลวเท่าคนโน้นหรอกนะบางทีคนโน้นเลวกว่านะแต่คนโน้นไม่เกี่ยวกับเราแต่ไอ้คนนี้มันมาแย่งของรักเราเราก็เพ่งคนนี้มันมากมันนิดหน่อยก็หนักมันนิดหน่อยก็มากมันนิดหน่อยก็โกรธจัดไอ้คนโน้นมันเลวแสนเลวดีไม่ดีมันเอามาทิ่มมาตำเราเอามากกว่านี้ด้วยซ้ำไปก็ไม่ถือไม่เป็นไรไม่ทุกข์ก็ไม่ถือมันก็ไม่ทุกข์แต่นี่ถือนี่มันก็ทุกข์กันทีเรื่องเล็กก็เป็นเรื่องใหญ่นี่คือความโง่ของคนพิจารณาให้ดีๆคลายโง่หายโง่ให้มันได้ถ้าไม่งั้นมันไม่หายโง่มันก็อยู่งั้นทุกข์ไม่ทุกข์เพราะอาฆาตพยาบาทวิตกก็กามวิตกไอ้กามวิตกพยาบาทวิตกนี่มันแยกกันไม่เคยออกหรอกไอ้พยาบาทนี่มันจะต้องก่อด้วยกามก่อด้วยราคะหรือก่อด้วยโลภทั้งนั้นพยาบาทอาฆาตโกรธเคืองจะเป็นตัวพวกนี้เป็นเหตุทั้งนั้นแหละพยาบาทหรือว่าโทสะมูลนี่นะมันจะไม่เดียวหรอกมันจะมีรากเหง้ามาจากกามมาจากโลภมาจากราคะทั้งนั้นมันจะมาจากตัวนั้นส่วนกามหรือราคะเนี่ยบางทีไม่ต้องอาศัยไอ้โทสะมูลหรอกมันเดียวของมันเองนี่แหละแล้วมันก็ก่อความทุกข์ให้แก่ตนเองก่อความโง่ก่อบาปก่อเวรอะไรไปได้ตลอดเวลานะนี่เจาะจุดสำคัญอาการลิงคนิมิตของมันด้วยภาษา เท่าที่อาตมาจะหยิบมาอธิบายมันอนิทัศนังนะมันจะหยิบมาให้คนรู้คนเห็นคนเข้าใจสื่อให้คนรู้ด้วยได้ตามยากมากอนิทัศนังมันไม่ใช่มันรู้มันเห็นได้ง่ายๆยากแต่ก็พยายามนะอาตมาก็พยายามเท่าที่จะมีปฏิภาณมีนิรุตตินะมีรุตติปฏิสัมภิทามีปฏิภาณปฏิสัมภิทาซึ่งอาตมามีอัฏฐะมีธรรมะปฏิสัมภิทาอยู่ในตัวอยู่แล้วก็พยายามที่จะใช้นิรุตติคือภาษาคำพูดอะไรพวกนี้มาปฏิไปมีปฏิภาณใช้วิธีการอะไรมาเทียบมาเคียงอธิบายให้ฟังนะเอาทีนี้ก็เข้าสู่เรื่องของสติอีกก่อนอาตมาอธิบายปุถุชนสติปุถุชนก็ขยายความไปซะเยอะนะให้เห็นว่าสติปุถุชนมันเป็นอย่างนั้นแหละมันจะอยู่หนาขึ้นหนาขึ้นกิเลสมันจะหนาขึ้นไปอีกนานับชาติเลยนะเพราะงั้นสติของมนุษย์ธรรมดาปุถุชนธรรมดาที่ไม่ได้ศึกษาอะไรต่ออะไรเนี่ยมีแต่วันจะหนาขึ้นแม้เราศึกษาแล้วก็ตามถ้าเราไม่รู้เท่าทันไม่เปลี่ยนจักไม่เปลี่ยนกลไกของสติให้มาเป็นสติกัลยาณชนบ้างหรือจริงๆให้เป็นสติสัมโพชฌงค์เลยอาตมาแบ่งเอาเป็นสติแค่3ความหมายแค่3ระดับเท่านั้นสติปุถุชนก็อย่างที่เป็นนั้นเป็นอยู่สามัญในโลกใครจะมีมารยามีมารยาทครบเกลื่อนยังไงก็ยิ่งซับซ้อนกลายเป็นคนมีมารยาทโอ้โหสุภาพดีอย่างงั้นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่ซ้อนเชิงนั้นน่ะทั้งกามราคะทั้งโทสะอะไรพยาบาทดูมันไม่แรงนะแต่มันกักกดกักเก็บได้ระเบิดทีนึงนี่น่าดูยิ่งภูเขาไฟพ่นลาวาเลยแหละแต่ข้างนอกนี่ดูนิ่มดูอะไรแต่ระเบิดสักทีนี่แรงนะทีนี้สติกัลยาณชนเอาอีกทีนึงอธิบายไปแล้วก็ต้องอธิบายอีกนี่แหละสติกัลยาณชนก็เทียบได้กับคนที่ได้ศึกษาทางธรรมสำนักไหนสำนักไหนก็ได้เขาจะรับศาสนาหลายลัทธิเอาสติเป็นใหญ่เอามาศึกษาเอามาฝึกฝนเอามาเรียนมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมมีสติหัดมีสติและในความว่าหัดมีสตินั้นเขาจะอธิบายด้วยว่าให้รู้จักความดีความชั่วให้รู้จักความถูกความผิดเพราะฉะนั้นเมื่อเวลามีสติแล้วเราก็จะระลึกถึงความถูกความผิดวิจัยมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ขึ้นมาบ้างแต่ยังไม่เรียกว่ามีสัมโพชฌงค์ยังไม่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ตรงที่ว่ามันยังไม่เข้าสังโยชน์ยังไม่พ้นสังโยชน์3นะยังไม่พ้นสังโยชน์3นี่แหละยังไม่อยู่ในสภาพโพชฌงค์ถ้าพ้นสังโยชน์3จึงจะเรียกสติสัมโพชฌงค์เพราะงั้นผู้ใดจะมีสติที่สอนกันอยู่เดี๋ยวนี้แม้แต่ในชาวพุทธให้มีสติปัฏฐาน4สติอะไรของเขาว่าไปนะให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมนั่นอยู่ในลักษณะกัลยาณชนกัลยาอย่างอ่อนๆกัลยาณะนี่แปลว่าดีจะอย่างอ่อนๆหรือว่าอย่างเก่งๆอย่างเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งก็แล้วแต่ภูมิปัญญามีภูมิปัญญาดีก็มีสติสังวรมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เป็นตัวกลไกเป็นตัวเฟืองที่บทเป็นบทบาทนี้เพราะงั้นผู้ใดจะมีสติที่สอนกันอยู่เดี๋ยวนี้แม้แต่ในชาวพุทธให้มีสติปัฏฐาน4สติอะไรของเขาว่าไปนะให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมนั่นอยู่ในลักษณะกัลยาณชนกัลยาอย่างอ่อนๆกัลยาณะนี่แปลว่าดีจะอย่างอ่อนๆหรือว่าอย่างเก่งๆอย่างเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งก็แล้วแต่ภูมิปัญญามีภูมิปัญญาดีก็มีสติสังวรมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เป็นตัวกลไกเป็นตัวเฟืองที่บทเป็นบทบาทในตัวมากหน่อยพวกเรานี่ก็เหมือนกันฝึกมีกลไกตัวธรรมวิจัยเนี่ยมาวิจัยจริงๆนะกระทบสัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายมีกายกรรมวจีกรรมแล้วก็อ่านมโนกรรมเพราะมโนกรรมเป็นประธานมโนตัวมโนนี่เป็นประธานมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามโนนี่เป็นตัวประธานสิ่งทั้งปวงมันจะก่อให้เกิดกายกรรมวจีกรรมมาจากมโนทั้งนั้นและก็สามารถอบรมให้มโนนี่มีอินทรีย์พละควบคุมกายวาจาได้อย่างไรเพราะเรารู้ว่ากายอย่างนี้ พอเหมาะพอดีกายงี้ดีกายกรรมงี้ดีวจีกรรมงี้ดีพอเหมาะพอดีรู้วจีกรรมงี้ดีแล้วก็มีอินทรีย์พระทำให้มันได้ตามที่เราต้องการพอดีอย่างนี้อย่าให้อย่ามันออกไปบทบาทนี้มากไปลีลาบทบาทท่าทีงี้ของกายท่าทีงี้ของวาจามากไปหยุดยั้งอย่าให้ออกมาควบคุมวจีสังขารหรือกายสังขารได้หมดถ้าควบคุมไม่ได้ก็ต้องฝึกให้มันได้นั่นคือสร้างอินทรีย์สร้างพละถ้าเผื่อว่าเราปฏิบัติตนมีสติรู้ลึกมีสติรู้บทบาทที่อาตมาบรรยายไปคร่าวๆนี้แล้วสตินั้นก็ทำงานวิจัยและก็มีแรงมีวิริยะสัมโพชฌงค์องค์ประกอบขององค์สามเนี่ยมีความเพียรที่จะพยายามให้มันลึกให้มันแข็งแรงสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายควบคุมกายกรรมวจีกรรมกระทบสัมผัสอะไรต่ออะไรยังไงก็เราก็รู้เท่าทันนะมีตัวจิตที่แววไวอาตมาเรียกตัวมุทุภูตธาตุตัวจิตที่แววไวแล้วก็มีกำลังในตัวฝึกให้เกิดมุทุภูตธาตุเนี่ยนะมันจะไวเร็วไวสามารถอ่านกายวาจาใจสามารถจะรู้กายเวทนาจิตธรรมนี่แหละเดี๋ยวค่อยเข้าไปอธิบายตัวนั้นนะมันจะเข้าไปทำงานด้วยการอบรมฝึกแต่ละคนแต่ละคนเข้าไปทำจริงๆทำแล้วก็สังเคราะห์มีปฏิสังเคราะห์มีปฏิสัมพันธ์กันไอ้ตัวรู้ของคุณนี่คุณจะเกิดรู้เองญาณของคุณก็จะเกิดญาณของคุณเองเป็นของคุณก็จะเกิดเป็นของคุณเองฝึกไปแล้วอาตมาก็บอกไม่ได้หัวหางกลางปลายนะมันจะไปยังไงมาไงก็บอกไม่ไหวแล้วมันไม่มีตัวไม่มีตนนี่พูดนามมาทำเนี่ยแล้วมันจะฝึกไปแล้วก็เราก็จะรู้อย่างนี้มันอย่างนี้อย่างนี้มันรู้นะรู้อย่างนี้กระทบอย่างนี้รู้ตัวแล้ววิจัยแล้วตอนนี้วิจัยแล้วอย่างนี้อาการเป็นยังไงอาการทางจิตนี่มันโลภแล้วนี่โลภแล้วเนี่ยนี่ราคะนี่โทสะนั่นนี่โทสะเนี่ยนี่พยาบาทเครื่องขุนนั่นเนี่ยไอ้สภาพที่อาตมาพูดตัวภาษาไปเมื่อกี้เนี่ยอาการจริงๆมันเป็นยังไงเนี่ยคุณเห็นคุณรู้ของคุณเองเป็นปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิใครไปรู้ไปเห็นของคนไม่ได้อหเมตังนาชานามิอหเมตังนปัสสามีติไม่มีใครรู้ใครเห็นด้วยเราชานามิแปลว่ารู้ปัสสามีติแปลว่าเห็นไม่มีใครรู้ใครเห็นด้วยเราเราเท่านั้นที่จะรู้จะเห็นของเราพระพุทธเจ้าก็ยังไม่รู้ไม่เห็นด้วยเลยคำว่าอชานามิอัปสามีตินี่พระพุทธเจ้าตรัสเองนะเราไม่รู้ไม่เห็นใดเลยเธอของเธอของเธอขณะพระพุทธเจ้าท่านว่าไม่รู้ไม่เห็นแต่มีคนจะเห็นนะมีคนเก่งกับพระพุทธเจ้าบอกโอ้ฉันเห็นจิตของเธอเป็นงั้นเห็นเป็นงั้นเป็นนี้นะขณะพระพุทธเจ้าท่านตรัสประโยคนี้เองว่าเราไม่รู้ไม่เห็นด้วยเธอนะของใครก็ของมันแต่มีคนเรียนนอกรูนอกทางหาว่าโอ้โหนั่งเพ่งเห็นนี่จิตคนนี้เป็นอย่างนี้อยู่จิตคนนี้เป็นอย่างนี้อยู่จิตคนนี้กำลังด่าเราจิตคนนี้กำลังคิดอย่างงดจิตคนนี้กำลังคิดอย่างนี้นั่นมันเก่งกว่าพระพุทธเจ้าคนนั้นเก่งกว่าพระพุทธเจ้าแต่คบคุ้นกันเราจะพออาศัยการวัดผลสะท้อนการวัดเนี่ยเหมือนวิทยาศาสตร์เนี่ยอาศัยแสงแรงสะท้อนกิริยาอาการแล้วเราก็ละเอียดเราก็มีญาณมีกิริยาอาการพวกนี้เป็นเครื่องวัดเป็นแรงเหมือนกับแรงกระทบอันนี้แล้วแล้วก็วัดค่าได้ด้วยอย่างนี้ไม่จะไปนั่งเล็งเห็นเหมือนกับไอ้ของไอ้แมจิกอะไรมันช้อนใช้ไม่ใช่หรอกพระพุทธเจ้าต้องบอกว่าเราจะรู้กันได้โดยความการขอบคุณไม่ใช่มารู้ได้โดยการนั่งเพ่งนั่งเล็งอะไรเล่นตลกเหมือนลิเกละครอะไรไม่ใช่นะเพราะเราจะสามารถรู้ได้โดยการฝึกฝนแล้วก็การมีญาณที่จะเข้าใจวัดเป็นเครื่องวัดอย่างสำคัญได้พอรู้จิตผู้อื่นได้โดยการกระทบสัมผัสมีอะไรอะไรเป็นสิ่งที่จะบอกค่าของมันขึ้นมาเหมือนกันไม่ใช่ว่าตัวตรงเป็นสิ่งบอกค่าและเป็นสิ่งอาศัยการสัมผัสนะถึงจะรู้แล้วถ้าเผื่อว่าเราไม่ฝึกฝนและไม่ศึกษาด้วยความหมายที่เข้าใจเป็นปริยัติแล้วก็เอาไปปฏิบัติจนเกิดญาณเกิดความรู้เกิดความจริงขึ้นมาแล้วก็เราไม่มีทางที่จะมารู้ความจริงจะไม่เกิดความจริงได้พระพุทธีรู้จักคำว่าสติที่อาตมาพยายามจะขยายตัวสำคัญนี่ให้รู้ความหมายที่นานี่พวกเรามานั่งฟังนี่ฟังความหมายอันนี้ให้ดีๆ นะเรียนมาเนี่ยมาปลุกเสกเรานี่เรื่องโพธิปักขิยธรรมโพธิปักขิยธรรมหรือ4 4 4 5 7 8นี่ถ้าเผื่อว่าไม่เข้าใจจุดประเด็นอันนี้หลักๆสำคัญแล้วก็ยากนะจะเรียนอะไรต่อๆไปอีกก็คงจะยากกว่ากันเยอะนะเอาก็สรุปว่าสติ3ความหมายหรือสติ3ระดับนี้คุณตัดเกรดได้ว่าสติสัมโพชฌงค์นี้ก็คือสติที่มีบทบาทของธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีวิริยะสัมโพชฌงค์ร่วมประกอบหรือสติจะต้องเป็นสมาธิทิฏฐิมีสัมมาวายามะสัมมาสตินี่เป็นเครื่องห้อมล้อมและคุณก็จะต้องปฏิบัติถึงขั้น1จะต้องพิจารณาสังกัปปะมีกามวิตกหรือไม่มีพยาบาทวิตกหรือไม่มีวิหิงสาวิตกหรือไม่แล้วคุณก็มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมและกระทบสัมผัสตอนนั้นคุณพ้นนะพ้นสังโยชน์3หมายความว่าสังกัปปะของคุณนั่นน่ะได้ลดกามหรือได้ลดพยาบาทได้ลดเบียดเบียนถ้าคุณไม่ได้ลดสตินั้นไม่ใช่องค์แห่งการตรัสรู้คุณจะได้ลดนิดหนึ่งน้อยหนึ่งอย่างไรก็ตามแต่ได้ลดนิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็คือตัวนั้นเป็นสติสัมโพชฌงค์ถ้าไม่ได้ลดไม่ได้มีบทบาทนี้เลยเป็นสติแค่มีสติให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอาจารย์ในไหนสำนักในไหนสอนส่วนมากสอนแค่สติกัลยาณชนสอนได้แค่สติกัลยาณชนสติสามัญปุถุชนไม่ต้องพูดคุณคงเข้าใจแล้วแล้วคุณก็เป็นก็มีกันทั้งนั้นส่วนสติกัลยาณชนสังวรมีความระลึกมีความรู้สึกตัวมีความรู้ว่าเออเราต้องสังวรเราต้องสำนึกแต่สังวรสำนึกนั้นมีหลักเกณฑ์ถึงขั้นโพชฌงค์ไหมถ้าหลักเกณฑ์ไม่ถึงโพชฌงค์ความรู้ยังไม่ถึงโพชฌงค์หนึ่งสองรู้ความรู้ของโพชฌงค์แล้วตัวปฏิบัติขณะนั้นขณะนั้นเนี่ยตัวปฏิบัติไม่ใช่ปริยัตินะปริยัติคุณอาจจะสัมมาแล้วสมาธิถี่แล้วแต่ตัวปฏิบัติพ้นศีลปัตตปรามาสหรือไม่เข้าใจแล้วนะว่าศีลปัตตปรามาสคืออะไรต่างกับศีลปัตตุปทานอย่างไรศีลปัตตปรามาสคือทุกปัจจุบันทุกปัจจุบันคุณก็ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคุณเนี่ยได้ผลสังกัปปะก็ตามกรรมวาจาก็ตามกรรมันตะก็ตามคุณได้ควบคุมคุณได้พ้นมิจฉาได้พยายามสังวรแล้วก็พ้นพ้นมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะอาชีวะนั้นมันรวมส่วนใหญ่มันทั้งงานทั้งการทั้งอะไรหมดเพราะฉะนั้นจะเอากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี้ก็ได้มันจะรวมกันมันจะมีสมังคีคุณจะทำได้แง่ใดแง่หนึ่งก็ตามได้พัฒนาเนี่ยพัฒนาให้ขึ้นมาโดยเฉพาะจิตสังกัปปะไม่เป็นไปเพื่ออำนาจกามอำนาจพยาบาทคือนิวรณ์นั่นเองกามพยาบาททีนมิทะอุทจักกุกุจจะกามกับพยาบาทแล้วเป็นหลักในเวลาตื่นตื่นในปฏิบัติธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยตื่นตื่นจิตขึ้นสู่วิถีเนี่ยในลดกามลดพยาบาทมันไม่เป็นทีนมิทะทีนมิทะในเวลาตื่นก็คือตัวแข็งตัวผลึกตัวตีไม่แตกทีนมิทะในเวลาตื่นตื่นลืมตาเนี่ยก็คือกิเลสของคุณเนี่ยเป็นตัวก้อนตัวแข็งตัวถีนังมิทังเนี่ยมันแปลว่าตัวผลึกตัวก้อนตัวแข็งตัวตีไม่แตกมันแก้ไขไม่ได้มันอยู่อย่างเดิมนั่นแหละคือถีนมิทะแต่ถ้าคุณสลายมันได้ทำให้เปลี่ยนแปลงได้ไม่เกาะไม่กุมไม่ติดไม่ยึดไม่เหนียวเปลี่ยนแปลงยุ่ยย่อยอ่อนตัวแปรตัวสลายตัวลงไปนั่นคือทำลายถีนังมิทังอุทธัจจะกุกุจจานั่นคือกระเซ็นกระเด็นกระดอนจับไม่ติดมันไม่ได้มันได้หรือเปล่าเว้ยมันเป็นยังไงมันย่อยมันละเอียดมันจนกระเซ็นอุทธัจจะกุกุจจะนี่เป็นสภาพของลืมตาที่พูดนี่เป็นลักษณะของจิตวิญญาณนะกิเลสนะหมายเข้าไปชัดๆก็คือกิเลสถ้าคุณจับไม่ติดคุณก็ไม่รู้ตัวไม่รู้เรื่องเออแล้วเอาอะไรอ่ะได้อะไรอ่ะมันอุทธัจจะกระเซ็นกระสายไปหมดนั่นคือลักษณะถ้าว่ากามกามมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างงี้แล้วมันเป็นยังไงล่ะเอามันออกได้เอามันได้ไหมจับนั่นมันขั้นตัวมันได้ไหมก็คืออุทธัจจะกุกุจจะอยู่นั่นแหละจะถ้าจับมันขั้นตายขึ้นมานั่นชักจะเป็นตัวละชักจะเป็นกามก็เป็นกามพยาบาทก็เป็นพยาบาทละพอจับตัวกามตัวพยาบาทได้ก็หมายความว่าพ้นอุทธัจจะพ้นทีนังมิทังยังไม่พ้นจับตัวได้ หมายความว่าย่อยมันได้สลายมันได้ลดมันได้ทำให้จางคลายได้จะจางคลายได้นิดนึงก็หมายความว่าก็พ้นถีนังมิถังนิดนึงนี่คือเราละนิวรณ์ที่แท้จริงไอ้นั่งหลับตาที่อธิบายว่าถีนังมิถังคือนั่งหลับกดโอ้อันนั้นก็ถูกแต่ถูกประเภทอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองนะใช่อนุบาลหนึ่งอนุบาลสองไม่ใช่ลักษณะที่จิตขึ้นสู่วิถีแล้วปฏิบัติเป็นปัจจุบันธรรมวิปัสสนานี่คือปัจจุบันธรรมไม่ใช่ลักษณะสมถะเท่านั้นแต่เราใช้แรงสมถะสมถะนี่ก็คือการทำให้สงบระงับเดี๋ยวอาตมาจะอธิบายที่อุเบกขาคำว่าอุเบกขาเนี่ยสมถะอย่างไรวิปัสสนาอย่างไรและอุเบกขาที่แท้ความหมายที่ชัดเจนมันว่าพอแปลเป็นภาษาไทยว่าเฉยเฉยวางเฉยอะไรมันจะยังไงเดี๋ยวค่อยว่าเฉยนี่ชื่อพ่ออาตมาทีนี้มาฟังสติปัจจัยสติ3ความหมายนี่ขึ้นมาแล้วก็จะค่อยๆเลื่อนขึ้นไปสู่สภาพ4 5 7 8กันเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นจักกลหรือว่าจักแก้วตัวเดียวนี่อาตมาขยายหลายในแล้ว2วันมาแล้วขยายจักไปจนกระทั่งเป็นจักกลของสังคมขยายไปรอบโลกเลยในระดับผู้นำในระดับที่มันเป็นกลไกของสังคมอยู่มันจะมีธรรมวิจัยมีวิริยะอยู่อย่างนั้นน่ะธรรมวิจัยวิริยะแต่เขาวิริยะไปสู่หุบเหวไปสู่จรวดดิ่งลงเป็นหานรกได้อธิบายเป็นภาษาที่กว้างที่ใหญ่ที่มีคำแทนเขาเดินสร้างจรวดกันอยู่ทั้งนั้นเลยทุกวันนี้เป็นกลไกระดับจรวดแต่ดิ่งลงไปสู่นรกแต่ของเรานั้นน่ะสร้างจรวดเหมือนกันกำลังวิ่งขึ้นสวรรค์แต่บางคนก็ยังไม่ค่อยพ้นพื้นดินเท่าไหร่ยังไม่พ้นฐานจรวดพยายามจรวดจุดเหมือนกันยังไม่ขึ้นพ้นฐานนะยังไม่พ้นฐานจรวดเลยก็มีแต่เราจะไปคนละทางต่างกันก็จรวดโลกจรวดโลกมันเฟืองอะไรมันกลับกันคนละข้างเลยมันคนละทางสวนกระแสปฏิโซตังทวนกระแสกันทั้งนั้นทีนี้อาตมาก็มาพาเข้าคำว่าโพธิปักขิยธรรมแล้วก็เข้าสู่4 5 7 8กันสักทีอย่างนี้แหละมันก็มีเวลาตั้ง14วันนะอาตมาก็ขยายไปเรื่อยๆใครไม่ติดตามถึง14วันก็ไม่รู้ว่าโพธิปักขิยธรรมเนี่ยเอาภาษาอันนี้ก่อนแล้วค่อยเข้าหา4 5 7 8โพธิปักขิยธรรมนี่คือธรรมะที่เกื้อกูลแก่การตรัสรู้นะโพธิปักขิยะนี่หมายความว่าอันเป็นของการตรัสรู้นะแปลภาษาโดยภาษานะแปลภาษาโดยภาษาปักขิยะนี่มันแปลว่าเข้าข้างหรือแปลว่าร่วมกับปักขิยะเนี่ยแปลว่าเข้าข้างหรือแปลว่าร่วมกับหรือแล้วก็มันก็มีการแบ่งฝ่ายแบ่งพวกด้วยปักขิยะนี่เข้าข้างข้างไหนอ่ะร่วมกับอันไหนอ่ะนะมาจากศัพท์อีกตัวนึงคือปักขิกะแล้วก็ปักขิยะปักขิกะก็แปลว่าเป็นไปในฝ่ายหนึ่งหรือเป็นไปในพวกในข้างหนึ่งเป็นไปในปักเนี่ยเป็นไปในข้างในพวกอย่างปักแรกก็คือตั้งแต่กลางมาหาหัวปักหลังก็คือกลางไปหาท้ายนี่นะเพราะงั้นเรียกเดือนก็แบ่งปักหัวปักท้ายปักต้นก็คือตั้งแต่1ถึง15จาก15ถึง30ปักปลายอะไรเงี้ยปักสะหรือปักขะปักยะนะปักขิยะปักขิกะแปลว่าเป็นไปในฝ่ายเข้าร่วมกับฝ่ายปักขิยะเพราะฉะนั้นโพธิปักขิยะก็หมายความว่าร่วมในฝ่ายข้างเข้าข้างตรัสรู้โพธินี่แปลว่าความตรัสรู้โพธินี่แปลว่าญาณแปลว่าปัญญาแปลว่าตัวรู้จากภาษาคําว่าปัญญาเนี่ยเราเคยได้ยินว่าปัญญามันแปลว่ารู้ความจริงตามความเป็นจริงหรือญาณโพธิปักนี่ก็แปลว่าความรู้ที่เหมือนญาณเหมือนปัญญานี่แหละคือมันจะรู้ความจริงในความเป็นจริงไม่ใช่รู้แต่แค่เหตุผลไม่ใช่รู้แต่แค่ผกผันคิดนึกรู้แต่ภาษารู้แต่ความหมายไม่ใช่มันรู้ของจริงตามความเป็นจริงมันรู้ชนิดที่เรียกว่าหนังสือแสงศูนย์เล่มใหม่คุณยังไม่เห็นคุณไม่รู้คุณก็รู้คุณอาจจะฟังการอธิบายว่าเล่มใหม่นี่นะหนังสือนี่หน้าปกยอดตำลึงนะเขียว มีสีแดงตัวหนังสือแสงศูนย์สีแดงอะไรเงี้ยคุณก็ฟังเขาเล่าอ๋อก็เป็นบัญญัติเป็นเหตุผลเป็นหลักฐานตามความคนึงคิดคุณก็คิดตามไปได้คุณอาจจะคิดถูกเป๊ะเลยตามก็ได้แต่นั่นอยู่แค่ความรู้นั้นเป็นรู้แค่นั้นไม่ใช่รู้จริงไม่ใช่ปัญญามันรู้เหตุผลรู้ความหมายรู้การสมมติรู้บัญญัติรู้ปริยัติส่วนการรู้ปัญญานั้นบอกว่าหนังสือแสงศูนย์นั้นตาจะต้องกระทบอ๋อมันเขียวอย่างเงี้ยอ๋อรูปยอดตำลึงมันเป็นเงี้ยอ๋อสีแดงเป็นเงี้ยคุณได้สัมผัสได้แต่ต้องของจริงตามความที่เป็นอยู่ถ้าตาก็ตาได้สัมผัสถ้าหูก็หูได้ยินเสียงจริงถ้าจมูกก็ได้กลิ่นจริงๆถ้าลิ้นก็ได้แตะรสนั้นจริงถ้ากายก็ได้สัมผัสสิ่งนั้นถ้าจิตก็จิตได้สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งนั้นจริงของจริงอันนั้นจริงมีตัวถูกรู้และมีตัวรู้มีตัวถูกรู้และมีตัวรู้จริงจึงเรียกว่าโพธิจึงเรียกว่าญาณจึงเรียกว่าปัญญาความฉลาดที่ฉลาดอย่างปัญญาจะฉลาดเขาแปลความภาษาไทยว่ารู้ความจริงตามความเป็นจริงหมายความว่ามันเป็นยังไงมันรู้ที่มันเป็นไม่ใช่มันรู้ที่คเนคาดคเนความหมายความเหตุผลอะไรเอาเฉยๆไม่ใช่แต่มันรู้เพราะเราได้สัมผัสสิ่งนั้นนี่เรียกว่าความรู้โพธิหรือญาณหรือปัญญาส่วนฉลาดอย่างเฉกะเฉกตานั้นเหตุผลแล้วก็อะไรๆเลอะเทอะไปอีกมากมายไม่ขยายความมันนั้นนะคำว่าโพธินี่ก็คือตัวตรัสรู้นะความรู้อันเยี่ยมความรู้การตรัสรู้ความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงมีนะความรู้ที่มีองค์ประกอบ7ด้วยโพธินี่7โพธิปักขิยธรรมก็7หลักโพชฌงค์ก็7นะองค์ของการตรัสรู้โพชฌะหรือโพธินี่อันเดียวกันนะมาจากรากศัพท์อันเดียวกันโพชะโพชังคาหรือสัมโพชังคาอันเดียวกันนะเป็นการบรรลุหรือเป็นการเข้าถึงมันก็จะถึงสิ่งจริงอันนั้นนะยังไม่ถึงสิ่งจริงเลยได้แต่รู้นี่ยังไม่ถึงขั้นเข้าถึงยังไม่ถึงขั้นบรรลุมันยังอาจจะห่างแสนห่างอยู่ก็ได้ยังไม่ทันบรรลุต้องรู้เลยบรรลุถึงต้องเข้าถึงต้องแตะต้องสัมผัสจะเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมก็ตามคำว่าโพธิใช้อธิบายความรู้สูงส่งของอะไรต่ออะไรก็ตามก็ต้องหมายถึงความเป็นจริงจะเป็นจริงส่วนเลวก็รู้ความเลวจะเป็นจริงส่วนดีก็รู้สิ่งดีแต่ส่วนเลวนั้นเมื่อเป็นจริงอยู่ในเราต้องเลิกต้องละต้องทิ้งออกต้องเอาออกแต่ถ้าความดีเราก็ส่งไว้ให้แน่นหนาด้วยให้แข็งแรงด้วยเพราะว่าความดีก็ไม่เที่ยงความไม่ดีก็ไม่เที่ยงความชั่วก็ไม่เที่ยงแต่ความไม่ชั่วนี่นะความไม่ดีเนี่ยมันไม่เที่ยงแต่หมายมันไม่ค่อยจะออกเลยมันเป็นทีหนังมิดถังจังเลยมันเกาะมันตกผลึกมันแก่นมันแข็งอาตมาว่าอะไรที่มันแข็งที่สุดในโลกมันคงจะแข็งยิ่งกว่านั้นน่ะนะเพชรน่ะเหรอโอ้กิเลสนี่ยิ่งกว่าเพชรเนาะนะตีไม่เคยแตกแข็งแต่มันก็ไม่เที่ยงนะแต่จะปล่อยไม่ได้เพราะอะไรเพราะโลกนี้มันมีแต่สิ่งที่เป็นโลกเป็นโลกียะเสริมพอกอยู่เรื่อยๆถ้ายังไม่ได้เรียนรู้เนี่ยคุณได้รับการเสริมพอกอยู่ตลอดเวลามันไม่เที่ยงแต่มันโตขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นความชั่วหรือความเป็นโลกียะเนี่ยมันพอกอยู่เรื่อยๆใช่ไหมโลกียะโอ้ไปไหนๆก็มีเยอะๆโลกียะไม่เจตนาจะเอามันก็ออสโมซิสมันก็ซึมซับเข้ามาโดยไม่รู้ตัวหรอกออสโมซิสมันยิ่งกว่าหยาบๆไปนะออสโมซิสมันเป็นภาษาอังกฤษที่เขาหมายถึงว่ามันซึมซับยิ่งกว่าซึมลึกนะมันซึมลึกยิ่งกว่านะออสโมซิสนะมันเข้าไปอยู่ตลอดเวลาเลยนะเข้าอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไอ้โลกียะหรือความชั่วเนี่ยมันจึงไม่สลายง่ายมันไม่เที่ยงแต่มันไม่สลายไงมันไม่เที่ยงมันกลับโตขึ้นด้วยเพราะยิ่งเราไม่มีความรู้เลยนี่มันก็เข้าเรื่อยไปมันยิ่งหนาอยู่ตลอดเวลาเพราะปุถุชนไม่ต้องห่วงเราว่าเขาจะไม่หนาขึ้นหนาขึ้น ด้านขึ้นหนาขึ้นทุกวันน่ากลัวนะน่ากลัวเพราะต้องสังวรระวังมาอยู่กับมิตรดีสหายดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมอยู่ในได้สายศีลอยู่ในสิ่งที่มันไม่อะไรนี่ให้ได้มากๆนั้นโพธิปักขิยธรรมสรุปแล้วก็เขาแปลความหมายเป็นภาษาไทยงามๆก็ว่าธรรมะที่เกื้อกูลแก่การตรัสรู้โพธิปักขิยธรรมอยู่ในฝักฝ่ายของการเกื้อกูลหรือการช่วยให้ตรัสรู้เกื้อกูลหรืออยู่ในฝ่ายที่ทำให้เราเจริญขึ้นเรื่อยๆมันถ้าเผื่อว่าคุณรู้ตัวคุณทำเองมีอินทรีย์พละคุณก็ทำได้ถ้าไม่มีอินทรีย์พละก็พากันช่วยกันตั้งแต่มิตรดีสหายดีครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงช่วยกันนะเป็นสิ่งแวดล้อมนะเป็นสัปปายะที่เป็นสัปปายะสี่ยิ่งดีมันจะช่วยโพธิปักขิยธรรมคือธรรมะที่เกื้อกูลแก่การตรัสรู้นะนี่เป็นความหมายอันทีนี้ทำไม4 5 7 7นะคนโอ้ย4 5 7 8แม่เราเนี่ยสติสัมปชัญญะไม่ค่อยอยู่กับตัว4 5 7 8หน้า7นี่บอกโพธิปักขิยธรรม37นะธรรมอันฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้หรือธรรมะที่เกื้อกูลแก่การตรัสรู้เนี่ยมีสติปัฏฐาน4สมัปปทาน4อิทธิบาท4 4 4ทั้งนั้น3ตัวนี่บอกแล้วเป็นตัวหลักโพชฌงค์ที่อาตมาพูดแล้วว่าโพชฌงค์3สติสัพพชฌงค์ธรรมวิจัยสัพพชฌงค์วิริยะสัพพชฌงค์ก็เหมือนกันแหละกับโพธิปักขิยธรรม3นี่มีสติปัฏฐาน4สมัปปทาน4อิทธิบาท4สติปัฏฐาน4ก็เทียบได้สติสัพพชฌงค์สมัปปทาน4ก็เทียบได้ธรรมวิจัยสัพพชฌงค์อิทธิบาท4ก็เทียบได้วิริยะสัพพชฌงค์ทีนี้ก็ขยายมาเป็นสติปัฏฐานนี่มี4เดี๋ยวค่อยว่ากัน4อะไรสมัปปทาน4เดี๋ยว4อะไรอิทธิบาท4 4อะไรองค์จักบอกแล้วว่าจักจะเป็นจักแท้จักเต็มนี่เป็นจักสติสัมโพชฌงค์นี่จะต้องประกอบไปด้วยทั้ง4เป็นสมังคี1เดียวไม่ได้สติตัวเดียวก็ไม่ได้สมัปปทาน4ขอไปสติปัฏฐาน4อันเดียวสอนแต่สติปัฏฐาน4อันเดียวก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นการเรียนทุกวันนี้นี่เรียนโพธิปักขิยธรรมก็ทำสอนแต่สติปัฏฐาน4กายานุปัสสนาวิปัสสนาจิตตานุปัสสนาธัมมานุปัสสนาสอนอยู่แค่นั้นน่ะและสมัปปทาน4ไม่ได้เคยเอาไปปฏิสังเคราะห์ด้วยเลยไม่เคยเอาไปปฏิสัมพันธ์ด้วยเลยอิทธิบาท4ก็ไม่เอาไปปฏิสังเคราะห์ด้วยไม่เอาไปปฏิสัมพันธ์ด้วยเพราะสติปัฏฐาน4จึงไม่มีองค์ประกอบที่สมบูรณ์เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่มี subject พอไม่มีไอ้วัตถุอะไรพอเพราะงั้นจะไปจะไป mix จะไปผสมจะไปทำปฏิกิริยาให้มันแตกตัวให้มันเกิดไอ้สิ่งที่เราต้องการออกมานั่นน่ะก็มันไม่มีสิ่งที่สำคัญเป็นธาตุสำคัญที่จะต้องเอาไปใส่ร่วมด้วยแล้วก็จะทำยังไงล่ะจะใส่ไฟฟ้าจะเขย่าจะโน่นจะนี่อะไรออกมามันถึงจะทำปฏิกิริยากันออกมาได้สิ่งที่เกิดมันไม่เกิดแล้วคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เคยเขย่าให้ตายที่จะสังเคราะห์มันให้ตายยังไงมันก็ไม่ออกผลออกมาให้ได้เพราะว่า4ไม่มีไม่ครบ4 4ต้องมี3ตัวเนี่ย4จึงสำคัญถ้าเป็นตัวจักสำคัญด้วย4สามตัวนี่ตัวจักสำคัญด้วยถ้าไม่มีตัวสี่นี่ไม่มีสี่สำคัญนี่นะห้าคือตัวเกิดห้าคือตัวเกิดห้าคืออินทรีย์ห้าและพละห้าเกิดจากสี่นี่แหละเกิดจากสามตัวนี่แหละเกิดจากสติปัฏฐานกับสมัปปทานกับอิทธิบาทนี่แหละถ้าไม่มีสามตัวนี้รวมกันเป็นจักกลเป็นเฟืองเป็นแขนเป็นลูกสูบเป็นอะไรอยู่เป็นจักคนที่ทำงานอย่างจริงจังแล้วก็อินทรีย์5พละ5ไม่เกิดไม่บรรลุไม่พัฒนาไม่เจริญไม่มีอินทรีย์5พละ5ฟังดีๆค่อยๆฟังไป4 3หลัก3ตัวนี่สำคัญเหมือนโพชฌงค์ก็จะต้องมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีวิริยะมีอาตมาอธิบายสัมโพชฌงค์มาก่อนแล้วมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีวิริยะสัมโพชฌงค์ต้องมีทั้ง3ตัวนี้ทำงานร่วมกันอยู่เป็นจักรกลถ้าไม่พร้อมนะจะต้อง กองทัพใหญ่เนี่ยเป็นจักรใหญ่เนี่ยเจ้าแห่งแคว้นจะไปทำการศึกอะไรเนี่ยนะต้องไปหมุนควงจักรไปเนี่ยจะต้องมีกองทัพช้างกองทัพม้าไปด้วยจะเป็นพระเจ้านเรศพระนเรศวรมีแต่พระนเรศวรยังมีช้างไปด้วยนะไปคนเดียวไปรูปเดียวไม่มีช้างไม่มีม้าไปด้วยเนี่ยไม่ครบองค์หรอกตายง่ายๆเลยไม่ชนะศึกไม่มีทางบุกทะลวงอะไรได้ไม่ทำอะไรสำเร็จต้องมีองค์ประกอบต้องมีพลังต้องมีสิ่งประกอบที่สมบูรณ์ครบจึงจะเกิดอินทรีย์ห้าพละห้าเอาอินทรีย์ห้าจะมีอะไรบ้างค่อยขยายความทีนี้เราจะปฏิบัติตัวสามตัวสามตัวคือสี่สามตัวกับเกิดอินทรีย์เกิดพละเกิดสองตัวเกิดห้าสองตัวเนี่ยก็เพราะเรามีเจ็ดมีแปดต้องเรียน7เรียน8มาก่อนถ้าไม่เรียน7เรียน8มาเข้าใจ7กับ8เข้าใจโพชฌงค์7เข้าใจมรรค8ก็ไม่เกิดผลอีกถ้าใครไม่มีเชื้อของ7 8ก่อนนะไปปฏิบัติ4สติปัฏฐาน4เฉยเพราะฉะนั้นการเรียนทุกวันนี้ไม่ครบองค์การเรียนธรรมะของพุทธเจ้าไม่ครบโพธิปักขิยธรรมโดยเฉพาะยิ่งมรรคแปดนี่เป็นตัวแกนหลักสำคัญที่สุดทำไมเอามาขึ้นบอกว่าเป็นเอเซวะมรรคโคนะท่านโยเป็นสูตรเอกสูตรเดียวเท่านั้นทางเอกทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นท่านยกย่องว่างี้นะพระพุทธเจ้าเกิดมรรคองแปดจึงเกิดพระพุทธเจ้าไม่เกิดมรรคองแปดไม่เกิดหรือโพชฌงค์เจ็ดด้วยสองตัวนี้จะว่าอันไหนเด่นก็พอกันพอกันเพราะว่าทุกอย่างที่จะเกิดปฏิกิริยาต้องมีสองหนึ่งเดียวไม่มีปฏิกิริยาอะไรในโลกหนึ่งเดียวจะเรียกว่าตัวศูนย์หรือตัวจบก็ได้แต่เมื่อคนยังไม่ศูนย์ยังไม่จบจะต้องมีสองเสมออย่างน้อยก็มีอาจารย์กับลูกศิษย์พอเราเยาะซะอีกต้องมีอาจารย์กับลูกศิษย์ช่วยกันถ้าไม่มีอาจารย์กับลูกศิษย์แล้วก็หมายความว่าอาจารย์นั้นมีสำเร็จในตัวแล้วเป็นหนึ่งหรือเป็นศูนย์เป็นปัจเจกถ้ามันยังไม่เป็นปัจเจกต้องมีอาจารย์กับลูกศิษย์เพราะงั้นสาวกภูมิต้องมีอาจารย์กับลูกศิษย์เป็นอย่างน้อยมรรคองค์8กับโพชฌงค์7จึงเป็นเหมือนอาจารย์กับลูกศิษย์หรือเป็นอาจารย์กับอาจารย์ที่ช่วยกันอาจารย์กับอาจารย์ที่ช่วยกันคือสูงส่งพอๆกันโพชฌงค์7กับมรรค8นี่สูงส่งพอๆกันแยกกันไม่ได้ในการสร้างสรรค์หรือแม้ทำลายก็ตามทำลายกิเลสทำลายสิ่งที่เลวร้ายนี่ก็ต้องช่วยกันมีปฏิกิริยามีฤทธิ์แรงนะถ้าแยกออกแล้วหมดฤทธิ์มรรคองค์8อย่างเดียวไม่มีโพชฌงค์7หมดฤทธิ์โพชฌงค์7ไม่มีมรรคองค์8หมดฤทธิ์นะไม่มีฤทธิ์มันจะต้องช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันจริงๆนะแล้วมันมีปฏิสัมพันธ์ข้างในอีกเยอะแยะมันจะมีตัวซ้ำอย่างโพชฌงค์7ก็มีสติมรรคองค์8ก็มีสติอย่างนี้เป็นต้นแม้แต่โพชฌงค์7จะใช้คำว่ามาวายามะมรรคองค์8จะมรรคองค์8จะใช้วายามะโพชฌงค์7จะใช้วิริยะมันก็นัยยะคล้ายกันอย่างนี้เป็นต้นนะมันมีอะไรอะไรที่คล้ายกันแต่ก็มีอะไรอะไรที่ต่างกันอยู่ในตัวแล้วก็มีมากมีน้อยมากกว่ากันอันนึง7อันนึง8นะมีเหลื่อมๆกันอยู่นะแล้วก็จะมีอะไรที่สอดซ้อนกันอยู่อาตมาอธิบายไม่ไหวแล้วอันนี้นะว่าทำไมถึง7ทำไมถึง8ต้องไปถามพระพุทธเจ้าเองแล้วก็จะมีอะไรที่สอดซ้อนกันอยู่อาตมาอธิบายไม่ไหวแล้วอันนี้ว่าทำไมถึง7ทำไมถึง8ต้องไปถามพระพุทธเจ้าเองเมื่อคุณเจอพระพุทธเจ้านะอาตมาฝากไว้ไม่ไหวแล้วตอนนี้นะสรุปแล้วง่ายๆนะสรุปง่ายๆก่อนนะที่อาตมาที่ขยายไปเนี่ยคุณฟังดีๆนะมันไม่ใช่ภาษาหลักการภาษาอธิบายกันไปให้เข้าใจมันเคลียร์เรียบเรียงก็ได้แต่เรียบเรียงใครเรียบเรียงเก่งๆกับภาษาเรียบเรียงก็ได้นะสรุปง่ายๆก็คือโพชฌงค์7หรือโพธิปักขิยธรรมเนี่ยโพชฌงค์7เองมันไม่มีคำว่ามรรคองค์8ใช่ไหมในตัวคำว่าโพชฌงค์7เพราะมันเจาะลึกโพชฌงค์7นี่จะเจาะลึกเข้าไปเป็นปิติเป็นปัสสัทธิเป็นสมาธิเป็นอุเบกขาซึ่งเดี๋ยวอาตมาจะโยงมาอธิบายเพราะอาตมาจะอธิบายที่ตั้งใจจะอธิบายนี่คือมรรคองค์8อาตมาเคยอธิบายมาแล้วในปุกเสกพุทธาภิเษกเพราะอาตมาจะตัดจะเริ่มต้นจากโพชฌงค์7ย้อนเข้ามาสัมพันธ์กับสติปัฏฐาน4ส่วนตัวอินทรีย์5พละ5นั้นจะอธิบายนิดหน่อยเท่านั้นเองเพราะมันเป็นตัวเกิด มันเป็นตัวเกิดอินทรีย์5พละ5มันเป็นตัวเกิดผลของโพชฌงค์ร่วมกันกับร่วมกันกับสติปัฏฐานสติปัฏฐาน3กลุ่มนะสติปัฏฐานนี่มีขาเดียวนะขาเดียวทำงานไม่ได้นะถ้าเรียนเคมีมาดีๆนะธาตุบางตัวต้องมีหลายขาขาเดียวทำงานไม่ได้ธาตุตัวนี้ต้องมี3ขาเราเรียกหัวหน้ามันว่าสติปัฏฐานแต่มันมีอีก2ขาคือสัมมาปัฏฐานกับอิทธิบาทถ้าไม่เช่นนั้นมันทำงานไม่ได้แล้วทำงานไม่สำเร็จนัยยะอย่างนั้นนะนี่เราจะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ขอพูดพาดพิงไปถึงที่อื่นที่เขาสอนกันเขาสอนกันไม่ครบอาตมาเองอาตมาสอนคุณมาในครบแต่อาตมายังไม่มาเรียบเรียงเป็นภาษาตอนนี้กำลังจะมาเรียบเรียงเป็นภาษาเข้าวิชาการอาตมาเนี่ยมันชาตินี้มันมาเละนักวิชาการเขาคือวิชาการไม่เก่งไม่เรียบเรียงแต่คนจะมาเรียบเรียงในทีหลังนะเรียบเรียงทีหลังอีกสักในราวร้อยสองร้อยปีเดี๋ยวก็จะสร้างอนุสาวรีย์ให้อาตมาไม่ต้องไปกลัวจริงๆไม่ต้องหัวใครไม่เชื่อก็อยู่ๆไปให้ถึงอีกสัก200ปีดาวนั้นเขาจะสร้างอนุสาวรีย์ให้อาตมาอ้าวจริงเพราะเขาจะนึกถึงถ้ามันคือบุญของโลกดีกว่านี้ก็เร็วกว่านี้เขาจะรู้สึกเขาจะเข้าใจนะนี่พูดเหมือนคุยตัวนะเหมือนพยากรณ์แต่ที่จริงมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะอาตมามั่นใจในสัจจะอยู่ว่าสัจจะนี่จะต้องกอบกู้โลกและสัจจะที่มันยังมีอยู่ทุกวันนี้พวกคุณก็เป็นคนไม่ใช่เหรอเพราะว่าพวกคุณนี่แหละรับสามารถเป็นคนแล้วพิสูจน์ได้แล้วว่าคุณรับได้สิ่งนี้เมื่อคุณก็รับได้สิ่งนี้เราไม่ดูถูกคนอื่นในโลกมีอีกต้องเป็น 5,000 ล้านคนในโลกเขายังไม่ได้มาฟังอย่างนี้และอาตมาก็พูดได้แต่ภาษาไทยเพราะอาตมาก็อธิบายให้แต่คนไทยฟังอยู่เท่านี้คนต่างประเทศเขาก็ฟังภาษาอื่นสื่อภาษาอื่นอธิบายอย่างอาตมาเนี่ยถ้ามีคนมีความรู้อย่างอาตมาเขาก็อธิบายนั้นได้เขาไม่รู้เขามาเรียนจากอันนี้แล้วเขาก็เอาอธิบายเป็นภาษาเขาคนเหล่านั้นก็จะฟังรู้เหมือนกันจะฟังได้เพราะพิสูจน์ส่วนหนึ่งมันก็เราสุ่มมากองหนึ่งก่อนมันก็วิธีการสมัยนี้สมัยวิทยาศาสตร์นี่แหละเขาก็สุ่มมาเนี่ยอาตมาก็เท่ากับอาตมาสุ่มคนไทยมาอธิบายสื่อด้วยมาเดอร์ทั้งเนี่ยมาอธิบายด้วยภาษาแม่ภาษาพ่อของเราเนี่ยภาษาของชาติเราแท้ๆเนี่ยเราเรียกมาเดอร์ทั้งเนี่ยใช้อันนี้ก่อนมันเป็นภาษาวิญญาณนะภาษานี่มันกินลึกถึงวิญญาณนะมันทราบซึ่งมันเข้าใจนี่มันลึกกับคำอธิบายด้วยภาษาคนนะมันลึกเป็นวิญญาณมันลึกละเอียดภาษานี่มันสื่อเพราะงั้นภาษาที่เราถนัดภาษาที่เราเข้าใจลึกซึ้งเนี่ยมันก็ใช้ได้ถ้าไม่ใช่ภาษาของตัวเองจริงๆเนี่ยมันยากมากเพราะตอนนี้แต่แค่อาศัยภาษาพ่อภาษาแม่ภาษาที่ลึกซึ้งที่สุดนี่อาตมาใช้แค่นี้อาตมาถึงไม่ขนขวายที่จะไปเอาอื่นแม้จะแปลกันนี่มันก็ถ่ายทอดมันก็ล่วงหล่นไปแล้วอาตมาไม่มีเวลาพอที่จะไปรั่วซึมอย่างนั้นอาตมาต้องการสร้างแก่นสร้างจิตสร้างสัจจะแท้ขึ้นมาในกลุ่มหนึ่งซะก่อนเพราะแม้แต่ชาวอโศกนี่ก็เป็นการเหมือนกับสุ่มอโศกนี่ก็คือภาษาที่สุ่มเอาคนมากลุ่มหนึ่งอโศกเนี่ยก็คือภาษาที่สุ่มเอาคนมากลุ่มหนึ่งแล้วก็เอาคนกลุ่มนี้แหละเป็นนุตเผาพูดเสียหนักรั่วแล้วยอมเป็นหนูตะเภาหรือเปล่าเป็นหนูตะเภาที่ยอมเป็นหนูตะเภาก็ใช้ได้นะก็ใช่นะเอาอันนี้เราเป็น subject นะเป็นตัวพิสูจน์เป็นตัวทำอาตมาได้พิสูจน์มาถึงวันนี้แล้วอาตมามั่นใจขึ้นจริงๆมันจะมีสามัญของตามบารมีที่เขาได้นะคนที่มีบารมีบ้างพอมาเรียนพออาจารย์มาสอนว่ามีสติจริงมันก็รู้เองในยะลึกๆมันก็เลยมีธรรมวิจัยเองนิดๆมันก็มีวิริยะเองนิดๆแต่มันไม่สำคัญเพราะไม่ได้มีผู้สอนให้สำคัญมันก็มีไปตามอัตโนมัติที่มันมีมันก็ใช้บ้างเพราะก็เลยได้ผลนิดๆหน่อยๆแต่มันไม่มีทางไม่มีแรงเพราะมันไม่สำคัญนะมันไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งมันไม่เข้าใจอย่างถูกต้องว่าจะต้องเข็นตัวนี้ออกไปด้วยนะจะต้องเอาวิริยะเข็นเข้าไปแล้วต้องมีอิทธิบาทเข็นเข้าไปนะต้องมีธรรมวิจัยเข้าไปร่วมให้มันสมบูรณ์แบบนะมันไม่มีตัวพวกนี้มันก็แหวงอยู่สติปัฏฐาน4ก็อย่างงั้นสมปัฏฐาน4ไม่มีอิทธิบาท4ไม่มีจริงๆไม่ค่อยเน้นไม่ค่อยสอนกันหรอกเนี่ยนะเรียกว่ามันกร่อนความรู้ด้วยการศึกษามันกร่อน มันก็เลยมาเบี้ยวๆเหลือแบ่งๆห้วนๆได้อยู่คว้าไว้ได้น้อยนึงไอ้พวกส่วนสำคัญหายไปได้หัวไว้เหมือนกันนะแต่หัวนี่ไม่มีหัวใจแล้วมันได้แต่หัวหัวใจมันมีสูบฉีดโลหิตแล้วมันก็เลยไม่เดินบทบาทอะไรเลยบางคนได้มีหัวใจติดมานิดนึงนิดนึงหัวกับหัวใจนิดนึงแต่ไม่มีองค์ประกอบอื่นที่สำคัญอีกมันก็ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะอาสติปัฏฐาน4มีองค์4นี่นะกายานุปัสสนาวิปัสสนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธัมมานุปัสสนากายเนี่ยนะกายเนี่ยแปลว่าองค์ประชุมอ๋อเหรออ่านว่าวิปัสสนาเลยสื่อภาษาเนี่ยมันชักจะไปกันใหญ่แล้วนะมันชักจะเร็วเกินไปแล้วมันออกนอกร่องกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาก็กายเวทนาจิตธรรมะนั่นแหละอนุปัสสนานะหมายความว่ามีการเห็นตามอนุเนี่ยแปลว่าตามปัสสนะหรือปัสสะนี่แปลว่าเห็นมีการเห็นตามเห็นตามกายเห็นตามเวทนาเห็นตามเห็นตามนี่คำว่าตามนี่หมายความว่าตามติดเลยนะเห็นตามจริงเห็นตามสภาวะนั้นเห็นตามอันนั้นบอกแล้วเมื่อกี้ว่าถ้าเราจะมีปัญญามันจะมีปัญญาที่เห็นตามของจริงที่มันได้สัมผัสของจริงที่มันได้สัมผัสจึงเรียกว่าอนุปัสสนาอนุปัสสนาอนุเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นน้อยนะคนละเรื่องนะทีนี้กายะเนี่ยกายเนี่ยถ้าเราจะเรียนอย่างที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนพระภิกษุทั้งหลายแลเนี่ยภิกษุนี่ที่จริงมาผู้มาบวชแล้วนี่นะโดยจริงแล้วนี่คือฐานพระอนาคามีโดยจริงนะพระอนาคามีทิ้งทรัพย์สริงคารมีโภคคันธาปหายะญาติปริยตังปหายะต้องทิ้งบ้านช่องเรือนชานทิ้งจาดทิ้งญาติโกโยติกายิ่งทิ้งพี่ทิ้งน้องทิ้งพ่อทิ้งแม่มาที่จริงเนี่ยมาบวชเป็นพระเนี่ยฐานจริงของฐานอนาคาริกะเป็นผู้ที่ไม่มีทรัพย์สริงคารบ้านช่องเรือนชานไม่มีญาติโกโยติกาแล้วตัดมาแล้วแต่ความจริงทุกวันนี้มันไม่ค่อยจริงแต่ความจริงแล้วโดยสัจจะเป็นอนาคาริกะอนาคาริกะหรือเป็นอนาคามีภูมิถ้าภูมิจริงแล้วควรเป็นพระอนาคามีมาบวชพระเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนนี่ส่วนใหญ่ของสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนปัจจวัคคีย์ประเดี๋ยวเดียวก็เป็นอรหันต์จะเป็นผู้ประทับบารมีท่านสูงกันจริงๆนะสอนเพื่อนพยาศะพยาศะประเดี๋ยวเดียวก็เป็นพระอรหันต์กันมาพรวด60ประเดี๋ยวไปหาชดินอีกหน่อยได้มาอีกเป็นพันได้มาเป็นร้อยเป็นพันมาอีกท่านพร้อมทุกอย่างสาวกของท่านก็พร้อมที่จะเป็นพระอรหันต์ทำไมหัวเราะอะไรสาวกของอาตมาพร้อมที่จะเป็นอรหิวลงเหวมันคนละบารมีเลยนะมันคนละบารมีเลยเพราะท่านสอนภิกษุที่ท่านจะบอกว่าอ้าวเพ่งพิจารณากายในกายก็ให้เพ่งกายจริงๆนี่ไม่ใช่เรานี่ไม่ใช่ของเราไอ้พวกนี้ไม่เที่ยงกายไม่เที่ยงเนื้อหนังไม่เที่ยงตับไปไม่เที่ยงพิจารณาไปไส้ไม่เที่ยงปอดไม่เที่ยงหมูกเลือดอะไรไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงอนาคามีขึ้นไปที่จะทิ้งกายทิ้งขันอันนี้โถเอ้ยขันอลูมิเนียมยังไม่ทิ้งเลยขันพลาสติกก็ยังไม่ทิ้งเลยแล้วจะมาทิ้งขันในนี่มันคนละฐานมันคนละภูมิสมัยพระเจ้าจะสอนได้ถ้าสอนพระภิกษุเพราะว่าพระภิกษุมีบารมีอย่างนี้จริงๆผู้มาบวชกับท่านเนี่ยผู้ที่เอาจริงเอาจังทั้งนั้นน่ะทุกวันนี้เนี่ยเฮอแฟชั่นก็เยอะมาบวชไปก็สึกด้วยทนได้ก็บุญแล้วเนี่ยบวชอยู่ได้ไปรอดก็บุญแล้วส่วนมากเนี่ยนะก็อยู่กันไปงั้นนะเอ้าประเดี๋ยวศึกแล้วก็จะหน้าแตกแต่ก็พูดไปก็ไม่จะมาดูถูกหรอกหน้าก็มีดีไม่ใช่ไม่มีนะ มันย่อมมีดีมาบารมีก็ย่อมมีบ้างไม่มีไม่มีคู่ร่วมไม่มีผู้ที่จะร่วมบุญร่วมกุศลอะไรกันได้ไงมันก็ต้องมีโดยสัจจะมันต้องมีแต่ว่าวิเคราะห์ฟังว่ามันต่างกันนัยยะมันต่างกันพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ในพระไตรปิฎกนี่ท่านสอนเงี้ยแล้วคนไม่เข้าใจรอบหมดเนี่ยก็เลยไม่เข้าใจคำว่ากายะเนี่ยมันหมายความกว้างหรือแคบละเอียดหรือหยาบท่านสอนภิกษุท่านก็สอนให้พิจารณางี้ทุกพระอนาคามีขึ้นไปแต่ไม่ใช่อนาคามีเหมือนกับอานาปานสติท่านสอนที่อาตมาบอกแล้วพระโทภายหลังพัดนะหลังอาหารกินแล้วก็เป็นนางนนที่แจงล้อมฟังนะไปนั่งเถอะตั้งกายตรงดำรงสติคงมั่นรับรองฟุบอยู่ตรงนั้นนะยิ่งไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้เลยแล้วเรียบร้อยกินอิ่มๆแล้วภายหลังพัดนะลงตรงนั้นนะแม่ย่ามันซับซ้อนลึกซึ้งอย่างนี้แล้วก็ไม่เข้าใจกันแล้วก็ไปตัดรัดอยากใหญ่อยากยอดอยากเอาแต่ไปปลายอันไหนมันยอดเอาตัวนั้นมาเรียนตั้งแต่ที่ไม่ดูตัวเองอะตัวเองมาโถพื้นแสนที่จะพื้นยังไม่ขนาดไหนเลยจะไปเรียนยอดมันอยากใหญ่มันอยากเร็วคนเรามันมีกิเลสดังนั้นมันอยากใหญ่มักใหญ่มากมากมักเร็วมันก็ตัดเอายอดไปหมดไปศึกษายอดโดยไม่มีต้นกลางปลายมันก็ขาดก็วิ่นไม่ถูกเพราะนั้นอย่าพึ่งไปพูดถึงว่าพิจารณาว่านี่ไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เราเนื้อไม่ใช่เรากายนี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นธาตุผสมธาตุรวมตับไตไส้พุงไม่เที่ยงในพระไตรปิฎกว่าไว้หมดในกายานุปัสสนานี่เป็นบทโอ้พิจารณานี่เอาสติปัฏฐาน4เงี้ยให้พิจารณากายย่อมไม่ใช่เราไม่ของเราอะไรเนี่ยไม่ใช่เที่ยงเป็นอะไรนี่นี่ก็ลอกมานี่ก็เอามานะตำรามาแต่อาตมาไม่อ่านให้ฟังหรอกนี่ก็เอามาว่ามีกายมีโน่นนี่อะไรในพระไตรปิฎกคุณไปอ่านดูก็ได้นะในอนาปานสติหรือในสติปัฏฐาน4ก็ท่านก็ขยายความเช่นเดียวกันกายนะพิจารณากายในกายนี่ก็พยายามพิจารณาเนี่ยร่างกายเนื้อหนังบางสาไปจนกระทั่งถึงอวัยวะน้อยใหญ่หมดนะให้เห็นว่ามันไม่ของไม่เที่ยงไม่ใช่เราให้ปล่อยให้วางให้อย่ายึดอย่าติดอันนี้มันลึกแล้วยังไม่ต้องถึงขั้นนี้หรอกเพราะฉะนั้นตำแหน่งนายกก็ของเราตำแหน่งรัฐมนตรีก็ของเราตำแหน่งขี้หมาน้อยๆนี่หัวหน้ากองหัวหน้าขยะหัวหน้าแผนกเป็นครูเป็นอาจารย์ C1 C2 C5 C8 หรือเป็นเจ้าของบริษัทเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยนั้นหน่วยนี้ลาภยศทั้งหลายอะไรก็ตามสมบัติวัตถุอะไรก็ทั้งนั้นมันคือองค์ประชุมที่หยาบที่นอกยังทิ้งมาไม่ได้เลยห่วงหาอาวรทำเป็นทีเป็นทิ้งมาที่นี่แล้วยังอยากกลับไปอยู่นะหลายคนก็กลับไปแล้วทำได้มีแฟชั่นลวงๆมาถึงก็มาไอ้กันทิ้งมาทิ้งมาปั๊บเลยก็บินวุ่นกลับไปอีกมันพวกนี้แหละคือกายที่จะต้องพิจารณาออกพิจารณาปล่อยพิจารณาวางพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วเราก็ไม่ต้องเป็นเราเป็นของเราก็ได้ไหมได้ไหมนะพวกเราก็มีละทิ้งกันมาถึงขั้นมาบวชนี่ก็เห็นว่ามีฝีมือหลายผู้หลายคนทิ้งมาถึงขั้นมาบวชอย่างท่านติขะเนี่ยมาจะได้ปริญญาอยู่ในตัวนั้นนะเรียนไปอยู่สอบถ้าสอบอีกอย่างที่ว่าฟิตหน่อยนะอีกครึ่งปีก็คงได้อะไรอย่างนี้นะหรืออย่างเก่งก็อีกปีนึงก็ได้ละปริญญาไม่เอาซะนี่ลูกชายคนเดียวของพ่อของแม่พ่อแม่ตั้งใจจะให้เรียนเป็นด็อกเตอร์นะไม่เอามาเจอทางนี้แล้วไม่เอาจนกระทั่งป่านนี้แล้วท่านกับอาตมาก็ว่าใจท่านเนี่ยคงไม่เอาจริงๆแล้วล่ะก็มันแก่แล้วด้วยอ่ะมันไม่ไหวแล้วละขึ้นไปก็แอคไม่ขึ้นแล้วล่ะนะมันแก่กว่าแรดแล้วไปแรดไม่ได้อีกแล้วไอ้แก่แรดนี่ก็หมายความว่าแก่ขนาดแรดนะมีแรงมีเรี่ยวมีอะไรเนาะแก่แรดนี่มันก็แหมแรดไปเลยแรดอย่างนั้นนะไอ้นี่มันแก่กว่าแรดแล้วมันคงยากนะแต่ไม่ใช่จำนวนเพราะแก่กว่าแรดนะจำนวนเพราะว่าเราไม่ไหวแล้วไม่ใช่นะถ้าพออย่างนั้นก็เรียกว่าไม่เจริญแต่เจริญนี่หมายความว่าเราแน่ใจเรามั่นใจเราไม่ไปเราไม่กลับในยินต้นอย่างเงี้ยท่านทิ้งมาแต่ละคนหลายคน ธรรมวิทยาธิโรก็บอกว่าไม่เอาแล้วเมื่อวานนี่ก็เทศบอกไม่เอาแล้วเรียนไปทำไมไม่เอาแล้วไม่เรียนต่อแล้วอะไรนี่เป็นต้นหรือแต่ละผู้แต่ละคนเนี่ยอย่างท่านสรณิโยนี่โอ้โหเรียนหมอนะองค์นี้ตอนนั้นเป็นนักเรียนหมอนะนักเรียนหมอโอ้โหพ่อแม่ร้องไห้ขี้มุกขี้ตาไหลหน้าดูเอาจริงๆลูกชายคนนี้จะเป็นแหมลูกชายเรียนหมอนี่นะแล้วพี่น้องก็ไม่มีใครเรียนได้ดีเท่าจะให้ลูกชายคนนี้เป็นหมอไม่เอาซะแล้วเพื่อนฝูงดึงยังไงก็ไม่เอาไม่เรียนแล้วหมอเนี่ยเลิกออกมาเลยทิ้งอะไรอย่างนี้หลายผู้หลายคนทั้งนั้นล่ะแทบทั้งนั้นน่ะสิ่งนี้เป็นองค์ประกอบเป็นบารมีเป็นเรื่องจริงของแต่ละคนนะแล้วเราก็มาเอาสิ่งนี้นะเราเห็นสิ่งนี้เหนือชั้นกว่านะเป็นสารัตถะของชีวิตเราก็มาเอาอาตมาไม่ได้รังเกียจเรื่องการศึกษาอาตมาเข็นกลับไปเรียนหลายคนเรียนจนให้จบเรียนมาแล้วก็หลายอย่างมันมีองค์ประกอบมันนะบางทีก็เอาเรียนให้เอาใจแม่เรียนเสร็จแล้วก็เอาปริญญาไปทิ้งให้แม่เสร็จแล้วก็มาอย่างเนี้ยเข็นจนตายเข็นจนกระทั่งเรียนจบนี่ยังเนี่ยปากแก้วนี่อาตมายังจําได้เข็นโอ้ยพูดกันอยู่นั่นแล้วกลับไปเรียนจะไม่เรียนนะก็เรียนดีนะก็ได้อาจารย์ครูบาอาจารย์นะครับกลับไปเรียนเอ็นทานใหม่เอ็นทานแล้วออกมาพ่อแม่ก็จะตายร้องไห้ร้องห่มเอาไปเรียนใหม่เข็นเอ็นทานใหม่ก็ได้แล้วก็ทู่ซี้เรียนไปจนจบออกมาได้ปริญญาก็ให้แม่ไว้มาเก็บกระดาษเป็นพานโรงลงพิมพ์อยู่ทุกวันเนี่ยรัฐศาสตร์บัณฑิตนะได้บัณฑิตไปก็ให้แม่ให้พ่อไปแล้วก็แล้วกันมันก็อย่างนั้นนะคนเรามันเป็นของมันน่ะนะเอาละอาตมาไม่ต้องขยายความอะไรมากพวกนี้ก็พอพูดกันอยู่เข้าใจกันอยู่เพราะคำว่ากายคำว่าสิ่งที่ประชุมรวมเนี่ยมันไม่ใช่ประชุมแต่เฉพาะวัตถุเท่านั้นนามธรรมเนี่ยมันก็ลึกประชุมทั้งหยาบๆเนี่ยเอาให้ชัดนะลาภยศสรรเสริญโลกีสุขไอ้นี่ก็น่าได้น่ามีน่าเป็นนะเนี่ยโหรูปสวยๆอร่อยๆนี่ใครไม่เอาเสียงเพราะๆอย่างนี้อร่อยมันใครไม่เอายังติดยังยึดมันอยู่นะเป็นองค์ประชุมอยู่เป็นตัวกิเลสที่เราติดยึดประชุมกันอยู่ทั้งหมดเกิดจากวัตถุเกิดจากแท่งก้อนอะไรก็แล้วแต่รูปร่างของตำแหน่งยศศักดิ์นั่นนี่อะไรก็ตามใจนี่เป็นกายพิจารณากายพวกนี้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่เอาเราไม่มีเราไม่เป็นได้ไหมเราไม่เป็นเราไม่มีได้ไหมคนที่จะกล้าหาญชาญชัยคนที่จะทิ้งจะวางจะปล่อยจริงๆเนี่ยทิ้งปล่อยจะใหญ่ขนาดไหนก็ปล่อยขนาดไหนก็ทิ้งได้นี่ยังไม่มีหรอกอาตมานี่มีบุญบารมียังไม่มีขนาดระดับในพลมาด้วยนะมาทิ้งตำแหน่งในพลมาเอาไม่มีนะแล้วว่าทิ้งตำแหน่งC ก็ C สูงๆหน่อยนะ C 9 C 10 C อะไรนี่ทิ้งมายังเก่งก็ C 5 C 6 C 7ก็ทั้งยากมีหรือเปล่าไม่รู้ C 7แต่เหตุการณ์ที่มันจะออกมันมีอันอื่นนะตรงๆให้ยากเลยนะที่มีเนี่ยนะมันก็เลยดูเหมือนมันก็เหมือนกับไม่เคืองนะอาตมาเนี่ยมันดูเหมือนคนที่มาร่วมกองทัพทำด้วยดูเหมือนไม่เคืองผู้ที่จะเป็นปัญญาชนหรือว่าเป็นศักดิ์ฐานะทั้งโลกที่จะมาคนรวยก็โถรวยกระจอกระดับที่เขารวยเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยไม่มาสยบทางนี้ไม่มาเอาด้วยนะคนรวยก็ไม่คนที่มีตำแหน่งหน้าที่ยศศักดิ์ก็ใหม่ใหญ่มีแต่พื้นฐานกระจกกระจอกมาเนี่ยอันนี้เป็นอีกบารมีหนึ่งอีกอะไรอันหนึ่งอาตมาปางนี้มาปางรามเพราะฉะนั้นบริวารนี่คือแค่ลิงไม่ใช่ปางของกฤษณะไม่ใช่ปางกฤษณะปางอาตมานี่ปางราถ้าปางกฤษณะนี่จะเคืองมีผู้มาเป็น บริวารนี่ใหญ่โตมีสัทธานะอะไรไตรกิสนะปางนี้แค่ปางรามปางเจ็ดเพราะฉะนั้นบริวารนี่แม่มันแค่ลิงแค่ลิงจริงๆฮะอะไรนะลิงป่ารู้หน้าที่หมายความว่าไงลิงป่ารู้หน้าที่ฮะหมายความว่าไงลิงป่ารู้หน้าที่ฮะอยากจะมีความสำคัญขึ้นมานิดหนึ่งแม้แต่เป็นลิงก็ลิงป่ารู้หน้าที่ลิงนี่หมายความว่าเป็นพวกที่พัฒนาขึ้นมาแล้วในปางทั้ง9ปางทั้ง10ของฮินดูเขานี่นะลิงนี่เหนือชั้นกว่าหมูฉลาดกว่าหมูมันมีตั้งแต่อะไรล่ะปางแรกเนี่ยอะไรปลาฉลาดกว่าปลาฉลาดกว่าเต่ามีปางปลาแล้วก็ปางเต่าแล้วก็ปางหมูแล้วก็ปางสิงปางเสือฉลาดกว่าสัตว์พวกนี้นะลิงเนี่ยในปางฉลาดกันแล้วจนกว่าคือรามนี่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนลิงไงรามปางรามนี่คนลิงนั่นแหละถ้าไปศึกษาดูเทียบเคียงดูได้แต่เอาอาตมาไม่อยากจะพูดมันฟั่นเฟือแต่ว่าถ้าคุณมีปฏิภาณมีปัญญานะคืออะไรพวกนี้นะคนเราฉลาดถึงแม้ว่าฮินดูเขาก็มีสัจจะหลายๆอย่างที่สอดคล้องตรงเอามาใช้ได้แต่ก็ต้องรู้นะว่าเราไม่ใช่ไปเข้าใจพาซื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงมันเป็นสิ่งเทียบสิ่งเคียงในความหมายของสัจจะลึกๆเท่านั้นเองนะมันไม่ได้ผิดหรอกฮินดูเขาก็ไม่ได้สอนผิดสอนถูกแต่เราเข้าใจไม่ได้แม้แต่ฮินดูเองเข้าใจไม่ได้ก็เพี้ยนเหมือนกับพุทธนี่แหละไม่เข้าใจไม่ได้ก็พุทธเละๆพุทธเพี้ยนพุทธผิดฮินดูก็เหมือนกันน่ะถ้าเข้าใจแล้วมันจะสอดคล้องอธิบายได้ขยายได้เป็นเหตุผลเป็นอะไรที่ชัดเจนนะสรุปแล้วเราก็จะต้องรู้จักสิ่งที่ประชุมรวมอยู่ในชีวิตเราเนี่ยอะไรมันเป็นกายอะไรมันเป็นองค์ประชุมที่เราจะต้องเรียนรู้วิเคราะห์วิจัยแล้วหัดลดหัดละหัดปลดหัดปล่อยมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่จริงๆคุณกกกอกเงินไว้ขนาดนี้ร้อยล้านนี่นะมันก็ไม่ใช่ของคุณหรอกแต่ห่วงมันเหลือเกินผูกพันมันเหลือเกินนั่นแหละมันทุกข์แต่เอาละพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณนะที่เอาเงินร้อยล้านไปโยนทิ้งแม่น้ำอะไรก็ไม่ใช่แต่ก็ถ้าอยู่เหนือมันยังมีปัญญาก็ใช้มันได้เป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นคุณค่าก็ได้นะอันนี้ก็ลึกซึ้งซับซ้อนอีกหลายชั้นนะสรุปแล้วก็ผ่านไปก่อนนะเรื่องกายที่ว่านี่นะเวทนาคือความรู้สึกตอนนี้เข้าไปแล้วกายในองค์ประชุมนี่ก็หมายความว่าของที่มันมีไม่มีความรู้สึกมันเป็นองค์ประกอบอย่างนั้นอย่างนั้นแม้แต่ที่สุดในจิตวิญญาณเวทนาเป็นความรู้สึกความรู้สึกฟังดีๆนะตรงนี้อาตมาอธิบายแล้วมันเนื่องเกี่ยวกันอยู่มันเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประชุมของชีวิตเวทนานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประชุมทีนี้พอเข้ามาหานามธรรมจริงๆแล้วนี่นะปรมัตถ์เวทนาเจตสิกความรู้สึกถ้ารู้สึกว่าอร่อยรู้สึกโกรธรู้สึกโลภถ้าเราไม่ได้ศึกษาเนี่ยเราก็จะอ่านพวกนี้ไม่ออกจะไม่รู้ตัวแล้วมันก็มีฤทธิ์พอโลภมันก็ไปตามโลภมันสั่งการให้เราไปมีปฏิมีบทบาทมีบทบาทที่เป็นไปตามกิเลสตัวโลภมันสั่งโกรธมันก็เป็นบทบาทไปตามกิเลสที่มันสั่งมันหลงมันก็ไปตามนั้นโดยเราไม่รู้ตัวเพราะถ้าเรามาเรียนแล้วเราก็รู้ตัวมันได้นี่เจ้านี่ผีเนี่ยเจ้าโลภเนี่ยมันกำลังมีตัวตนขณะใดที่เรากำลังรู้เห็นหน้าเห็นอาการจับตัวไอ้โกรธนี่เกิดในเรานี่แหละมันจะไปจับของคนอื่นหมอจับของตับของเราอาการมันอยู่ในนี้อยู่ที่ไหนไม่รู้บอกแล้วว่าจิตวิญญาณไม่มีที่อยู่ไม่มีสถานที่ไม่มีที่อยู่หรอกแต่มันก็มีอาการมีนิมิตมีเครื่องหมายให้เรารู้ได้รู้รูปนามรู้ด้วยอาการรู้ด้วยนิมิตแล้วมีลิงคะมีความแตกต่างกันอาการโลภมันก็แตกต่างกับอาการโกรธ ่านรู้ชัดนี่แหละเรารู้ตัวถูกรู้เมื่อไหร่ตัวนั้นเป็นตัวถูกรู้ตัวรู้นั้นเป็นนามตัวถูกรู้นั้นเป็นรูปอันนี้แหละเป็นตัวที่อาตมาอธิบายยากอยู่ในคนคืออะไรอธิบายแล้วคนก็อ่านแล้วก็ไม่เคยเข้าใจกันทำไมเขาเรียกว่านามนามคือจิตวิญญาณนามคือตัวอาการทางในใจเท่านั้นจิตคือนามใช่ตอนนี้กายในกายแล้วเป็นเวทนากายในกายแล้วเป็นเวทนามันเหลื่อมมาแล้วจากกายมาเป็นเวทนาเพราะพิจารณาเวทนาเนี่ยในเวทนาอีกเวทนาคือความรู้สึกหรือความเป็นของมันอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อความรู้สึกนั้นถ้าเรารู้สึกได้ว่าอาการนี้นี่อาการโลภนะรู้สึกตัวเองนะรู้สึกได้อาการนี้เป็นอาการโกรธนะตัวที่รู้สึกได้และเข้าใจได้นั่นเป็นปัญญาเป็นญาณญาณปัญญานั้นรู้ตัวจริงบอกแล้วว่าไอ้กิเลสกับจิตนี่มันตัวเดียวกันนะแล้วมันก็อยู่สอดแทรกมันแหมแทบจะแยกกันไม่ออกรู้เมื่อไหร่จับได้เมื่อไหร่เปลี่ยนแปลงอาการนั้นปรับอาการนั้นพิจารณาเห็นอาการนั้นให้ได้ว่ามันไม่ใช่เรามันเป็นตัวอื่นไม่เชื่ออย่าให้มันมีอาการนี้สิทำให้ไม่มีอาการนี้จะด้วยโดยเหตุผลด้วยปัญญาญาณด้วยวิปัสสนาภาวนาหรือด้วยการกดข่มด้วยการใช้แรงอย่าเกิดแกหยุดอาการนี้แกอย่าเป็นอาการโรคแกอย่าเกิดนั่นเรียกว่าสมถภาวนาด้วยแรงจะทิ้งจะลืมจะปล่อยจะไม่เอายังไงก็ตามใจเถอะเรียกว่าแรงสมถภาวนาส่วนแรงของวิปัสสนาภาวนานั้นก็คือเข้าใจด้วยญาณปัญญาเข้าใจด้วยเหตุผลอย่างผู้ดีถ้าอย่างสมถภาวนานี่อย่างนักเลงใช้แรงเขาซัดกันจริงๆเลยอย่างถ้าเป็นช้างม้างูควายก็ต้องเอาแรงเขาชนแต่ถ้าอย่างวิปัสสนาและอย่างผู้ประเสริฐอย่างมนุษย์อย่างเทวดาใช้เหตุใช้ผลใช้ความรู้ใช้ความจริงที่รู้ความจริงว่าเอ้ยมันไม่ดีมันชั่วและเจ้านี่ยอมเจ้านี่แพ้เจ้านี่อ่อนแรงเจ้านี่ลดเจ้านี่จางคลายถึงตายถึงสงบสนิทคุณต้องทำต้องฝึกอย่างนี้เมื่อเรารู้อาการโกรธโลภสิ่งเหล่านั้นเราเรียกว่าถูกรู้ปรมัตถ์นี่คือรูปจิตเจตสิกรูปจิตเจตสิกรูปคือสิ่งที่ถูกรู้ปรมัตถ์นี่ไม่ได้เป็นวัตถุนอกหรอกปรมัตถ์นี่คือในจิตเพราะนั้นจิตหรือเจตสิกเวทนาเป็นเจตสิกเป็นอาการของจิตนี่แหละเมื่อเรารู้หน้าตามันเปลี่ยนอาการนั้นให้ได้ให้มันมาสู่ความสงบอย่างนี้ยิ่งเราลดอาการของกิเลสโลภโกรธลงนี้ลดมันเท่าไหร่ให้มันบทบาทเบาลงเท่าไหร่นะจิตยิ่งสว่างยิ่งใสยิ่งมีแรงพิสูจน์ที่ไม่เชื่อไม่ใช่ว่ายิ่งทำให้อาการจิตที่จริงมันเหมือนจิตแล้วมันก็เป็นกิเลสเนี่ยมันเหมือนจิตมันเป็นตัวแทนหรือตัวเดียวแต่มันไม่ใช่จริงๆนะมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราพิสูจน์เลยว่าอาการโลภโกรธนี่ทำให้มันหยุดยิ่งเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าจิตยิ่งตายยิ่งทำให้หยุดได้เลยเฉยได้เลยถึงขั้นทำมากๆเข้าจะได้ดีไปแล้วว่าปิติสัมโพชฌงค์การทำให้ได้ดีนั่นก็คือทำให้กิเลสสงบปัสสัทธิแปลว่าสงบสัมโพชฌงค์นี่นะปิติก็คือได้ดีได้ดีก็คือทำถูกต้องทำได้แล้วได้ผลขึ้นมาผลของมันยิ่งเจาะกิเลสนี่ยิ่งอ่อนแรงยิ่งอ่อนแรงยิ่งอ่อนแรงยิ่งหยุดยิ่งหยุดยิ่งสงบปัสสัทธิยิ่งหยุดยิ่งตายปัสสัทธิเป็นตัวตายเลยนะตายไม่ฟื้นด้วยยิ่งดีแต่มันจะไม่ทันทีหรอกมันจะค่อยๆทำขึ้นไปเรื่อยๆดีได้ดีปัสสัทธิปิติปัสสัทธิปิติปัสสัทธิปิติปัสสัทธิก็คือทำอาการให้กิเลสมันตายลงจิตเจริญขึ้นตายลงจิตเจริญขึ้นยิ่งตายเท่าไหร่ก็ไปสู่ปัสสัทธิสงบมากเท่านั้นเท่านั้นตัวจิตก็ยิ่งจะสว่างยิ่งแจ้งยิ่งแข็งแรงยิ่งเป็นอินทรีย์ยิ่งเป็นพละยิ่งเป็นกำลังยิ่งฉลาดฉลาดปัญญานะขึ้นเรื่อยๆสั่งสมไม่ได้เก่งขึ้นเรื่อยๆแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆตั้งมั่นขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าสมาธิฟังดีๆนี่โพชฌงค์7ไล่มาแล้วองค์3จะต้องเกิดปิติแล้วเกิดสัมปัสสัทธิแล้วก็เกิดสมาธิสัมโพชฌงค์ ยิ่งตั้งมั่นยิ่งแข็งแรงสมาธิเขาถึงแปลว่าความตั้งมั่นความแข็งแรงความมีสภาพพวกนี้เจริญขึ้นนั่นเองสภาพของปิติกับสัตติเจริญขึ้นนั่นเองเจริญขึ้นเรื่อยๆด้วยสมาธิสั่งสมอาตมาขยายความเป็นว่ามันเจริญด้วยอธิสามคือศีลเจริญจิตเจริญปัญญาเจริญเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาสมาธิเขาไม่ยอมเชื่อเขาบอกว่าโดยหลักภาษาสมาธิจะเอาไอ้อธินี่มาเป็นปัจจัยไม่ได้มันจะต้องเป็นอุปสรรคเท่านั้นอธิจะต้องนำหน้าพยัญชนะอื่นอธิเอามาสมาธิหลังไม่ได้หลักภาษาอ้าวตกลงคุณเก่งภาษาอาตมาไม่เอาภาษาเก่งกับคุณไม่เอาถูกกับคุณนะอาตมาเอาอย่างผิดมาอธิบายพวกคุณฟังให้เข้าใจแล้วก็คุณก็เข้าใจเอาแล้วกันนะคือภาษานี่มันมาหลักวิทยากรมันมาเกิดตามหลังมาตามหลังภาษาธรรมชาติแล้วมันก็มีอะไรพวกนี้มันมีพิเศษพิเศษมันเกิดมาเหมือนทัศนาจรนี่แปลผิดนะท่านวันตั้งคำว่าทัศนาจรนี่สมาธิผิดหลักภาษานะทุกวันนี้มันก็ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ทัศนาจรหมายความว่าอะไรก็เข้าใจพอไปอีกพันปีข้างหน้าภาษาไทยบอกทัศนาจรเดี๋ยวมันเถียงแล้วหลักภาษามันเถียงแล้วนี่แปลอย่างนี้ไม่ได้ทัศนาจรมันจะเป็นอย่างนี้ธรรมชาติมันเกิดมาก่อนแล้วมันก็มาเกิดหลักภาษาทีหลังไอ้นี่ก็เหมือนกันสมาธินี่ก็เหมือนกันอาตมาถึงบอกไม่เถียงกับเขาหรอกเถียงเมื่อยไม่อาตมามีเวลาเถียงกับเขาเพราะเขาจะเอาถูกให้เขาเลยมันเป็นการเจริญของสภาวะพวกนี้นะปิติกับปัจจัตถิเนี่ยเจริญเป็นสมาธิสมาธิเจริญสูงสุดเป็นอุเบกขาเนี่ยอาตมาตั้งใจว่าวันนี้จะต้องม้วนอธิบายอุเบกขาให้ฟังก่อนนะเพราะอุเบกขานี่ถ้าเข้าใจไม่ถูกแล้วมันจะเป็นอุเบกขาเกแล้วแย่ไปหมดเลยทุกวันนี้อุเบกขาเกทั้งนั้นแปลว่าวางเฉยเฉยเฉยเขาก็เลยเข้าใจคำว่าสงบนี่คือเฉยเฉยปัจสัทธินี่คือเฉยเฉยปัจสัทธินี่คือหยุดอุเบกขาก็คือหยุดปัจสัทธินี่คือนิ่งนิ่งอุเบกขาก็คือนิ่งนิ่งสุดยอดของปัจสัทธิสุดยอดของอุเบกขาเรียกว่าฌานสูงสุดเลยแล้ววันเนื้อสำคัญของฌานเนี่ยก็คืออุเบกขาคือเฉยได้แล้วเขาก็แปลเฉยนี่อย่างหลวมๆกลับมาคือสุดยอดที่มันวนกันอยู่เนี่ยนะสูงสุดคืนสู่สามัญสามัญคือดันผ่าไปเข้าใจเป็นสูงสุดตัวเองยังแค่ได้สามัญนึกว่าตัวสูงสุดไอ้จะสูงสุดจริงๆเขาจะมาเป็นสามัญอย่างเนี้ยมันกลับกันไปกลับกันมาอยู่เพราะไอ้เฉยเนี่ยได้เฉยเด๋อเฉยประเภทซื่อบื้อทุกวันนี้ก็เลยเข้าใจอุเบกขาเป็นซื่อบื้อไปหมดเลยเพราะการงานอะไรต่ออะไรนี่อุเบกขาไปยุ่งกับมันนั่นอุเบกขานั่นแหละอุเบกขาเด๋ออุเบกขาเกเมื่อกี้อธิบายแล้วว่ายิ่งจิตดีจิตยิ่งมีพลังจิตยิ่งมีอินทรีย์อินทรีย์แปลว่าพลังอินทรีย์นี่ก็แปลว่าพละกำลังอันเดียวกันความหมายมันใกล้กันความหมายมันเหมือนกันอินทรีย์กับพละเนี่ยอินทรีย์ห้าพละห้าคือกำลังของคุณภาพกำลังของประสิทธิภาพกำลังของคุณค่าของสัจจะทั้งหลายพวกนี้อินทรีย์คืออย่างนั้นพละคืออย่างนั้นนะศรัทธามีประสิทธิภาพขึ้นนะถ้าจะดูที่อินทรีย์5พละ5ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นคุณภาพของศรัทธาคุณภาพของวิริยะคุณภาพของสติคุณภาพของสมาธิคุณภาพของปัญญานั่นอินทรีย์5พละ5นะอันนั้นคือ5เหมือนกันน่ะอินทรีย์กับพละ5ตัวนี้เหมือนกันศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาใครมีหนังสือเปิดแบบดูนะมันอินทรีย์นี่เหมือนกันคุณภาพสิ่งเหล่านี้สูงขึ้นเรื่อยๆเพราะปิติก็สูงขึ้นสมาธิสูงขึ้นมีคุณค่าหรือมีคุณภาพหรือมีประสิทธิภาพสูงขึ้นยิ่งสูงก็คือกิเลสยิ่งลดจิตยิ่งแข็งแรงจิตยิ่งแจ่มใสจิตยิ่งฉลาดจิตยิ่งคล่องแคล่วจิตยิ่งมีพุทธภูเตกัมมนิเยกัมมนิเยแปลว่าการงานนะกัมมนิยะกัมมัญญาเนี่ยยิ่งอุเบกขายิ่งเป็นกัมมัญญาเลยยิ่งเป็นผู้ที่ทำงานเก่งท่านแปลผลสรุปว่ากัมมัญญาแปลว่าสละสลวยทำงานได้อย่างเก่งและงานนั้นสำเร็จสละสลวยเยี่ยมยอดด้วยเอาผลมาแปลกัมมัญญาเอาผลมาแปลว่าสละสลวยถูกแต่เวลาคนเอาไปใช้แล้วไม่ครบพร้อมไม่สมบูรณ์สละสลวยก็เลยงงไปอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องแล้วก็ยิ่งไม่เข้าใจเลยว่ากรรมัญญาถ้าอุเบกขากรรมัญญา กัมมัญญานี่เป็นองค์ธรรมของอุเบกขาถืออาตมาขยายหมดแล้วนะพระยาอุเบกขานี่ไม่ใช่ไม่มีการงานอุเบกขานี่คือยอดคนเก่งการงานตัวอุเบกขาที่หมายความว่าหยุดว่าเฉยคืออะไรกิเลสมันหยุดกิเลสมันเฉยต่อให้มีรูปมายั่วเฉยตบหัวเจ้ากิเลสด้วยอุเบกขาเนี่ยนี่พูดให้หยาบๆแรงๆหน่อยจะทำให้เจ้าที่มายั่วยวนเนี่ยแพ้พ่ายแล้วก็สู้มันเป็นศัตรูนะเจ้ากิเลสกามายั่วเนี่ยไม่ได้เฉยนี่คือกิเลสทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นก็บอกสงบนี่คือสงบอะไรกิเลสมันสงบแล้วในใจเราไม่ใช่สงบคือนั่งนิ่งๆอุเบกขามันก็ถูกเหมือนกันในความหมายอนุบาล1อนุบาล2อุเบกขาที่ว่าเฉยหยุดนิ่งถูกเหมือนกันอุบาลอนุบาล1แต่ความจริงแล้วไม่ใช่มันซ้อนเชิงเนี่ยมันซ้อนละเอียดซ้อนมันกิเลสยิ่งหยุดยิ่งแข็งแรงจิตยิ่งแคล้วคล่องยิ่งเร็วแหมยิ่งเหมือนกับลูกข่างกินน้ำจั่นลูกข่างนอนวันยิ่งหมุนรอบหมุนเร็วมีพลังแห่งจักรกลมีพลังแห่งจักรแก้วสมบูรณ์ทำวิวิจัยก็เร็วเป็นมุทุภูตธาตุแววไวฉลาดทำงานมีทั้งกายกรรมก็เร็วกายกรรมก็มีประสิทธิภาพแข็งแรงวาจาก็ใหม่เห็นไหมชัดชัดชัดชัดเลยเห็นไหมวาจาแหลมคมพูดไม่ใช่เฉยก็คือไม่พูดใบไม่ใช่เลยถ้าเข้าใจลึกลงไปไม่ได้ว่าอะไรเฉยกิเลสเฉยเฉยยั่วยังไงก็เฉยยั่วให้โกรธก็ไม่โกรธยั่วให้โลภไม่โลภยั่วให้ราคะไม่ราคะยั่วให้หลงไม่หลงฉลาดพอไม่หลงไปตามเขาเลยไม่หลงด้วยเลยฉลาดแข็งแรงมั่นคงพยัปปนาอัปปนาพยัปปนาเจตโสภิณโรปนามั่นแข็งยืนหยัดยืนยันแน่นแน่นและไม่ใช่แน่นอย่างดื้อด้านกระด้างไม่ใช่มันมั่นคงจริงๆมันเด็ดเดี่ยวจริงๆมันแข็งแรงจริงๆด้วยคุณลักษณะอันนั้นรู้ด้วยเข้าใจด้วยรู้กับเขาเข้าใจกับเขาหมดอุเบกขาไม่ได้หมายความตื้นๆอย่างที่เขามาอธิบายกันเป็นอย่างฤาษีเป็นอย่างอะไรอะไรที่เพี้ยนๆแต่ใช่สำหรับคนที่ยังอนุบาลก็ต้องจับให้มันนั่งเฉยๆก่อนจะดิ้นมากไปสัมผัสสัมพันธ์อะไรก็ยุยอ่อนก็เอาห่างมาก่อนจะได้เฉยได้ไม่เช่นนั้นอยู่กันพอแตะโอ้ยไม่ไหวแล้วมันเอาไปหมดก็ใช่พรากไม้ที่ชุ่มในยางออกจากน้ำก่อนก็ใช่มันต้องยอมรับว่าเราเองเนี่ยเราเองอ่อนขนาดไหนถ้าอ่อนแค่อย่างนั้นไม่ได้ต้องพลาดก็ถูกแต่ถ้าจริงแล้วปฏิบัติไปตามลำดับของพุทธเจ้าแล้วนี่นะโดยหลักวิชาโพธิปักขิยธรรมหรือมรรคองค์8โพชฌงค์7นี่นะมันไปตามลำดับไม่ต้องหนีไปไหนอยู่กับโลกีอยู่กับกิเลสแล้วก็ชนะกิเลสอยู่เหนือกิเลสไปตามลำดับตามลำดับตามลำดับปฏิบัติอย่างมีจักแก้วมีธรรมวิจัยมีช้างแก้วมีม้าแก้วช่วยจนกระทั่งสะสมแก้วมณีตั้งแต่แก้วชนิดที่เรียกว่าเจรนายมายังไม่ดีแก้วชนิดโป่งขามก่อนแก้วชนิดโป่งขามคือหินมีเชื้อโรคมาหลอกกันดูพักหนึ่งขายกันอย่าเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วรู้ทันแล้วว่าหินมีเชื้อโรคก็แก้วชนิดแก่ก่อนก็ค่อยๆได้สะสมแก้วชนิดดีขึ้นไปจนกระทั่งได้ยอดแก้วคือนางแก้วนางแก้วคืออารมณ์วิเศษอารมณ์สุนทรีของธรรมะอารมณ์ว่างของกิเลสอารมณ์ที่นอกจากว่างแล้วมีประสิทธิภาพเลยนะจิตมีความแข็งคล่องแข็งแรงรู้รอบเป็นมุทุภูตธาตุแววไวแข็งแรงด้วยแววไวด้วยมันปราดเปรียวแววไวมีปฏิภาณรอบรู้ทันกิเลสแต่ละเรื่องก็รู้ทันกิเลสเรื่องนั้นเรื่องนั้นรู้ทันกิเลสสองเรื่องเหตุปัจจัย2เรื่องก็รู้ทันกิเลส2เรื่อง5เรื่อง10เรื่องขึ้นไปก็รู้ทันแววไวด้วยทั้งนั้นเพราะฉะนั้นโลกุตระไม่ต้องหนีถ้ายิ่งถอยยิ่งหนียิ่งห่างยิ่งอะไรต่ออะไรยิ่งช้าเพราะฉะนั้นคนช้าคือคนช้า สร้างจริตสร้างนิสัยยังไงนะเราแหมไม่เอาเราชอบอย่างนี้ละจริตเราชอบช้าเราก็ต้องห่างห่างมันก็ห่างอะแต่คนวัยก็ระวังนะวัยบางทีก็ถูกเขาหลอมไปโลกียะมันละลายเอาไปอีกเหมือนกันเพราะจะต้องประมาณมัชฌิมาที่พอเหมาะพอดีของตนเนี่ยแต่ต้องไปในทิศทางของสัตว์พระพุทธเจ้าต้องมีเหตุมีปัจจัยต้องสัมผัสเป็นปัจจัยอย่าหนีให้มากจริงๆแล้วผู้พิสูจน์ไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้าพระพุทธเจ้าสอนไว้ในอุบาลีสูตรเธอต้องมีสมาธิต้องเป็นคนที่มีคุณภาพคุณธรรมซะก่อนจึงออกสู่ป่าถ้าไม่เช่นนั้นเธอไม่จมก็ลอยเหมือนกระต่ายน้อยหรือเสือป่าเสือปลาป่าจะเอาใจไปเธอไปทั้งหมดเสียแน่และเดี๋ยวนี้ไม่พอปฏิบัติจะเป็นพัทธุดงออกป่าเลยตายไปเจอแล้วอ่ะไม่ได้ตายเพราะปฏิบัติธรรมหรอกเสือกินจริงๆตกเหวตายจริงๆอวดดีไปนั่งสมาธิที่เหวตกลงไปไม่มีใครรู้หรอกเน่าอยู่ในนั้นนับไม่ถ้วนแล้วจริงๆจริงๆนี่ไม่ใช่พูดเล่นแล้วเจ้าจะไปคนเดียวเพราะว่าสอนไว้ในพระไตรปิฎกมีแต่ไปคนเดียวก็ไปคนเดียวสิมันถึงจะแน่มันก็ต้องตายแน่ๆตายจริงๆนี่ตายเอาร่างกายตายดิเสียชีวิตไปเยอะแล้วถึงมันออกนอกลู่นอกทางนะเอานอกลู่นอกทางแล้วไปกันเยอะเสียเสร็จแล้วก็เอามาเล่าใครรอดมาได้มาคุยสู้กับช้างงาเกสู้กับเสือสี่ขาสู้กับอะไรต่ออะไรโอ้โหล่อกันเละเลยมีผีมีสางมีอะไรมาเล่าขายทำหนังสือขายอยู่ทุกวันเนี่ยเล่าเนี่ยพระธุดงค์พระธุดงค์ทรงกรดเล่ากันใหญ่เลยนะในพระไตรปิฎกไม่มีเลยแม้แต่เรื่องเดียวไม่มีเลยตัวอย่างไอ้เล่าบ้าๆบอๆนี่ไม่มีเลยไม่มีพระเจ้าไม่เคยไปสู้กับช้างงาเกไปสู้กับเสือสี่ขาอะไรอย่างนี้ไม่มีไม่มีแต่เขาหลงทางมันลึกซึ้งละเอียดนะลึกซึ้งละเอียดอาตมามาเปิดเผยเนี่ยอาตมาก็พูดอาตมาเป็นโพธิสัตว์พูดเท่านั้นอาตมานี่ลูกพระพุทธเจ้ามาบอกมาพูดให้ฟังคนเขาไม่เชื่อเราและก็หลายคนไม่เชื่อในพวกเราก็ยังไม่ค่อยเชื่อนะยังงงเนี่ยอาตมาอธิบายไม่เก่งนะนี่คือความถ่อมตัวที่อาตมาพูดนี่ไม่ใช่ว่าแกล้งถ่อมตัวหรอกคืออาตมารู้สึกอย่างนั้นจริงๆอาตมาเข้าใจอะไรมากกว่านี้แต่ว่ามันอธิบายยังไม่ออกอธิบายไม่เก่งเพราะยังอธิบายไปพวกคุณก็เลยฟังไม่ค่อยเข้าใจเพราะอาตมาอธิบายไม่เก่งอาตมาไม่โทษคุณโง่นะแต่คนมีปฏิภาณเข้าใจแล้วคนมีปฏิภาณเข้าใจแล้วคนที่ฉลาดเข้าใจแล้วอาตมาอธิบายเท่านี้เข้าใจแล้วคนที่ยังไม่มีปฏิภาณเขายังโง่อยู่อ่ะมันก็เลยช่วยไม่ได้เพราะอาตมาไม่เก่งกว่านี้มันก็เลยพอกันไปจากขนมจีนกับน้ำยาแล้วตอนนี้ถ้าขนมจีนกับน้ำยามันไปติดไปด้วยกันแต่นี่ไม่ใช่แล้วมันพอกันตรงที่ไม่ใช่ขนมจีนกับน้ำยาตอนนี้มันก็เลยยังเข้ากันไม่ได้ก็เลยยังขัดยังขวางยังไม่รู้จะรักษากันไว้อยู่ด้วยกันต่อไปได้หรือไม่ก็ยังไม่รู้เลยบางทีบางคนนะแต่เอาเถอะมันก็แล้วแต่บารมีอาตมาก็เจตนาดีจะช่วยนะพยายามแนะนำพยายามอธิบายพยายามที่จะให้เข้าใจเพราะว่าการบังคับความเข้าใจมันเข้าบังคับไม่ได้เราต้องเก่งเราต้องสื่ออย่างไรให้เขาเข้าใจชี้อย่างไรที่จะทำให้ของคว่ำนิ่งหงายทำอย่างไรให้ของตื่นให้ลึกขออภัยของลึกให้ตื่นทำยังไงให้ของลึกให้ตื่นนะทำยังไงให้มันเหมือนจุดไฟในที่มืดให้มันสว่างให้มันชัดทำให้คนตาบอดให้เห็นได้อาตมาถึงบอกว่ามันต้องใช้ความนี้ใช้คำนี้อาตมาพยายามขนาดที่จะให้พระพุทธเจ้าเนี่ยทำให้ของความหงายทำให้ของลึกมาตื้นจุดไฟในที่มืดอาตมานี่จะต้องทำให้คนตาบอดนี่เห็นได้มันยากถึงขนาดนั้นพระพุทธเจ้าท่านทำนั้นทำได้ขนาดนั้นท่านทำมันหงายของที่ความอาตมามันหายก็หายไม่ค่อยขึ้นมันยากของอาตมานี่มันบารมีไม่เท่าท่านมันต้องทำให้คนต้องเผื่อถึงขนาดถึงคนตาบอดต้องให้เห็นได้ต้องเผื่อถึงขนาดนั้นพระพุทธเจ้าไม่ต้องเผื่อขนาดนั้นหรอกเพราะถ้ามีบารมีคนที่เป็นบริวารก็ในระดับนั้นอาตมานี่มัน หนักหน่อยนะมาในในยะที่อาตมาอธิบายโพชงเจ็ดเข้าไปให้ฟังเนี่ยถึงอุเบกขาเนี่ยจริงๆแล้วอุเบกขาคือประสิทธิภาพของจักอุเบกขาคือประสิทธิภาพของจักเพราะฉะนั้นฌานที่ว่านี่นะฌานสี่ไม่ใช่ฌานสี่องคุณของฌานคือมีมุทุภูเตกัมมณีเยทีเตอเนนชัปปเตนี่คือองคุณของฌานฌานที่วิเศษเป็นฌานแล้วก็มีวิมุตในตัวฌานคือการกัดเกากิเลสเผากิเลสรู้กิเลสแล้วเผากิเลสฌานแปลว่าการเพ่งเผากิเลสเพราะฉะนั้นฌานเนี่ยก็คือมุทุภูเตก็คือจิตที่ต้องแววไวขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แข็งแรงขึ้นตามลำดับมาหาทีเตแข็งแรงขึ้นปักมั่นมาเป็นทีเตแต่ตัวจริงแล้วมันจะเป็นตัวแววไวมุทุนี่หมายความว่ามันดัดได้อ่อนได้แล้วก็มันเร็วมันไวมุทุแปลว่าอ่อนไหวไม่ใช่แปลว่าแข็งนะมุทุแปลว่าไม่ใช่แปลว่าแข็งนะมุทุแปลว่าอ่อนนะมันอ่อนไหวเร็วรวดคล่องแคล่วว่องไวเพื่อรู้เป็นธาตุจิตที่รู้ทีเตเป็นธาตุตัวแข็งทีตานี่เป็นธาตุตัวแข็งแรงตั้งมั่นเพราะมันจะสลับกันฌานเนี่ยมันจะสังเคราะห์กันเรื่อยๆเป็นตัวเร็วตัวรู้แล้วก็ทำงานกัมมณียะหมายความว่าการงานกัมมณียะนี่ประกอบด้วยการงานที่เหมาะที่สมเหมาะควรในงานตามฐานะของเราทำการงานไปด้วยศาสดาพระเจ้ามีกรรมมันตะบอกแล้วการงานกรรมนิยานี่ทำการงานไปด้วยมีสัมผัสแต่ต้องมีเรื่องรู้รูปรสเสียงสัมผัสอะไรต่ออะไรมีลาภยศสรรเสริญโลกีสุขสั่งสมสังเคราะห์ไปเรื่อยๆรู้เท่าทันกับละกายะรู้เวทนาละเวทละสิ่งที่เวทนาไม่ควรจะเป็นก็ละไปเรื่อยเวทนาสุขเวทนาทุกข์ละไปเรื่อยละไปจนกระทั่งจิตก็มีเจโตปริยาน16นะจิตเนี่ยเจโตปริยาน16หรืออาตมาเรียกไม่ได้อธิบายถึงจิตนิวรณ์นิวรณ์อุปทานขันธ์5อายตนะ6โพชฌงค์7อริยสัจ4นี่คือธรรมานุปัสสนานะมันก็จะซ้อนละนิวรณ์เรียนรู้เท่าทันในอุปทานในขันธ์เรียนรู้เท่าทันอายตนะทั้ง6ทั้ง12นะรู้นอกรู้ในอายตนะทั้งนอกอายตนะในอายตนะนอกละวางปล่อยโดยโพชฌงค์เข้าใจตัวโพชฌงค์เดินบทนี่อธิบายโพชฌงค์ซ้อนอยู่นะตัวนี้โพชฌงค์7เนี่ยธรรมานุปัสสนานี่มีโพชฌงค์7อริยสัจ4ก็คือแกนหลักของศาสนาพุทธเลยหัวใจใหญ่เลยทุกสมุทัยนิโรธมรรคนั่นแหละอยู่ในนี้เสร็จนะอยู่ในธรรมะเนี่ยมีเวทนามีจิตเนี่ยลดละอยู่เนี่ยทำให้เกิดทีเตก็คือสมาธิก็คือการตั้งมั่นก็คือการแข็งแรงเร็วแววไวยิ่งเร็วยิ่งไวมุทุภูตธาตุเนี่ยยิ่งจะไวการงานก็แคล่วคล่องยิ่งกัมมณีเยยิ่งทั้งมีประสิทธิภาพแคล่วคล่องเร็วทีเตอเนนชัปปเตอเนนทัปปเตแปลว่าก็แปลง่ายๆภาษาอาตมาว่ามันไม่ถึงแปลว่าไม่หวั่นไหวอเนนชาอเนนชัปปเตไม่หวั่นไหวนะเพราะจะยั่วจะยุจะกระแทกกระเทือนจะกระทุ้งจะถล่มทลายเอาลูกระเบิดมาทิ่มยังไงมาแทงยังไงมาระเบิดยังไงก็ยังไม่ละลายไม่หายมีแต่ประสิทธิภาพสมบูรณ์แบบอยู่เลยจึงเรียกว่าโลกุตระอยู่เหนือสิ่งนั้นทำอะไรไม่ได้เป็นฌานเป็นวิมุตติอยู่ในตัวอันนี้ไม่มีทำอะไรไม่มีอะไรมาทำอะไรท่านผู้ที่มีประสิทธิภาพของจิตวิญญาณวิเศษอันนี้ได้นิวเบขาเพราะสั่งสมมาเป็นปีติเป็นปัสสัทธิแข็งแรงตั้งมั่นสมาธิขึ้นมามันก็จะมาถึงขั้นอุเบกขาอุเบกขาจึงวิเศษอุเบกขาเป็นฐานนิพพานอาตมาเคยบอกว่าอุเบกขานี่คือฐานนิพพานอาศัยอุเบกขาแต่อุเบกขาก็ไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาไม่ใช่อัตตนิยาไม่ใช่ของเราแต่มันก็เป็นเราเป็นของเราที่เราสร้างได้แล้วใช้อาศัยมันถ้าจะปรินิพพานแล้วอย่าไปติดอยู่ที่อุเบกขาว่าโอ้ยเอามันไว้ก่อนเถอะมันอาศัยได้เป็นโพธิสัตว์หรือเป็นพระอริยะพระอรหันต์ขึ้นไปจะเป็นพระอริยะไปถึงพระอรหันต์ก็ตามก็ต้องรู้ว่าแม้แต่อุเบกขาเจตสิกมันเป็นอาการหนึ่งของจิตที่มันมีคุณภาพอย่างนี้อาการอันนี้มันมีประสิทธิภาพอยู่ในเราเราสร้างมันเราพัฒนามันจนมันเป็นมันได้มันอยู่ที่เราไ เราอาศัยมันเท่านั้นมันไม่ใช่เราต้องทำใจในใจโยนิโสมนสิการต้องทำใจในใจของเราให้มีอาการที่เราอย่าไปยึดมันเป็นเราเป็นของเราแต่เมื่อมันเราทำได้แล้วใครจะมาแย่งมันไม่ได้หรอกกรรมสกุลมหิกรรมทายาทเราสั่งสมมันให้เป็นของเราได้แล้วมันก็เราก็ต้องใช้ต้องอาศัยนี่แหละใครไปแย่งไม่ได้หรอกแต่จริงๆแล้วเมื่อคุณจะเอาปรินิพพานคุณจะต้องศูนย์จริงๆแล้วคุณก็จะต้องหัดวางมันจริงๆในตัวไปในทีไม่ติดไม่ยึดไม่อะไรเอาวะมันเป็นของมีค่ามันยิ่งกว่าแก้วมณีมันยิ่งกว่านางแก้วมันยิ่งกว่าของวิเศษใดๆมันยิ่งกว่าสมบัติใดในมหาจักรวาลนี้นะแต่เราก็จะไปหลงไหลว่ามันมีค่ามันเป็นสมบัติมีค่าที่สุดแต่เราจะไปหลงไหลยึดติดมันจะต้องหวงแหนอยู่ไม่ได้เพราะนั้นถ้าใครที่ศึกษาปรมัตถ์ได้สิ่งเหล่านี้แล้วก็โธ่แก้วแหวนเงินทองบ้านเมืองเรื่องขี่ผงจริงๆรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมโนสาเรมันเป็นของย่อยไม่ใช่แก่นสารเลยมันไม่ใช่สิ่งใหญ่สิ่งยิ่งอะไรเลยจริงๆเราฟังในเข้าใจแต่จะไปทิ้งมันจริงๆมันยังยากต้องฝึกทิ้งต้องฝึกจริงๆต้องหัดทิ้งจริงๆหัดวางหัดไปต่อบางคนก็อาจจะวางเกินตัวไปบ้างก็เอาเถอะไม่เป็นไรไปเดี๋ยวก็รู้เกินตัวก็ต้องวนกลับไปอีกหน่อยถ้าใครไม่เกินตัวได้ดีมันก็จะรู้ว่าโอ้ดีเราที่จริงทำได้นะบารมีเราถึงก็ได้บางคนอยู่ในระหว่างพอเหมาะพอดีก็ดีเลยบางคนมันเกินไปหน่อยก็อาจจะทำไมเราล้มนะมันเราอาจจะล้มทีสองทีแต่ถ้าตั้งใจจริงไปเดี๋ยวมันก็ตั้งตัวได้ตั้งไขได้แต่จะเอาแต่ลมเราก็ดูเอ๊ลมมากไปเดี๋ยวมันจะเข็ดเอาลดลงหน่อยต้องปรับอยู่อย่างนั้นนะอันนี้ขยายสัมโพชฌงค์หรือขยายโพชฌงค์7เข้ามาสู่สภาพของหลักพวกนี้ให้ฟังเจตนาวันนี้อาตมาตั้งใจจะอธิบายให้ถึงอุเบกขานะเพราะว่าตัวความหมายพวกนี้มันสำคัญตั้งใจจะอธิบายสติกับอุเบกขาตีปลอกเอาไว้ที่สัมโพชฌงค์นะสติอธิบายมาก่อนแล้วแล้วอุเบกขาวันนี้ก็พยายามจะขยายความให้ชัดเจนจะได้ไม่ผิดนะเมื่อได้อันนี้แล้วตัวกลางๆอาตมาก็ขยายไปในตัวพร้อมนะไว้ค่อยมาขยายหันเข้าไปหาสติปัฏฐาน4ในวันพรุ่งนี้นะสติปัฏฐาน4แล้วก็ขยายสมปัฏฐาน4ไปพร้อมและอิทธิบาท4เพราะมันจะต้องรวมกันถ้าเราเรียกธาตุนี้ว่าธาตุสติปัฏฐานท่านบอกว่าเอกายนมัคโคจะสติปัฏฐาน4เป็นเอกเอกายนมัคโคเนี่ยต้องมีขา2ขาด้วยต้องมีสมปัฏฐานและอิทธิบาท4ด้วยถ้าเอกายนมัคโคสติปัฏฐาน4ไม่มีสมปัฏฐาน4ไม่มีอิทธิบาท4ธาตุตัวนี้ไม่สมบูรณ์ธาตุขาหักนี่ใช้ภาษาเคมีต้องมีวาเลนซี3นะมีวาเลนซี3มี3ขา4ต้องมี3นะชักยุ่งเข้าไปใหญ่เลยตอนนี้4นี่4 5 7 8นี่4ต้องมี4นี่ต้องมี3ขาวาเลนซีของ4มี3ขาวาเลนซีของ5มี2ขาวาเลนซีของ7มี7โพชฌงค์7ฮะมันจะมีคู่เคียงอยู่ก็คือมรรค8โพชฌงค์7นี่จะมีคู่เคียงอยู่คือมรรค8ไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วตอนนี้วิทยาศาสตร์คงยากแล้วตอนนี้จะเปรียบเทียบวิทยาศาสตร์คงยากแล้วจะเรียกวาเลนซีก็ไม่ได้แล้วเนาะฮะคู่ขามีคู่ขามีมรรค8เป็นคู่ขา7จะมี8เป็นคู่ขานะเอาละวันนี้ก็อธิบายซอยละเอียดนะก็ตั้งใจฟังคนหน้าๆอาตมาเห็นอาตมารู้ว่าตั้งใจฟังไม่หลับแต่ข้างหลังเนี่ยจะแอบหลับหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะก็แล้วแต่นะใครใส่ใจก็อาจจะตื่นโพรงฟังรู้เรื่องใครที่ไม่ใส่ใจหรือว่ามันฟังไม่เข้าใจก็อาจจะพอเป็นไป